Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training is the last one. Vlaggen naar Zwabola. Stefan Kamduur. Een hele goede nacht. Welkom in de wereld van BNNVARA van deze 22 augustus 2021. De zomer is aangebroken in Nederland. We zitten er natuurlijk middenin. Al lijkt het buiten anders te zijn. Volop regen, hier in Hilversum in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Je luistert naar de wereld van BNNVARA. Tot 4 uur vannacht hoor je de stemmen van Nederlanders die over de wereld wonen. Ooit zijn ze in Nederland uitgegaan om de liefde op te zoeken, werk of totaal andere redenen om in ieder geval hun bestaan ergens anders in de wereld op te bouwen. Gelukkig zijn ze nog wel verbonden aan ons land en verbonden ook aan de wereld van BNNVARA. Zo spreek ik straks mijn correspondent in Canada over MeToo-schandalen. Spreek ik Joost, die woont in Dubai, over waarom Dubai toch zo'n fijne plek is voor criminelen om zich te nestelen. Grote Italiaanse maffiabaas werd daar opgepakt. En natuurlijk de Nederlandse Ridouan Taghi zat daar ook. Waarom is Dubai toch zo'n fijne plek voor criminelen? Je hoort het straks. En ik zoek uit met Keimpe Wieringa, die woont in Thailand, waarom het gezin daar zo belangrijk is en of daar moderne vormen ook van bestaan. Ik ben ook benieuwd waar in de wereld jij luistert. Dat mag je dan laten weten in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Als ik daar nu al in kijk, dan heb ik al wat appjes binnen. Bijvoorbeeld van Ronald, die laat weten mee te luisteren vanuit Corsica. Laura vanuit Emmen hier in Nederland. En Joost vanuit Dordrecht. Goed om te horen. Welkom. Fijn dat jullie meeluisteren. De app staat dus voor je open. Stuur je locatie door. Kunnen we een mooi overzichtje straks maken. Dan ga ik nu doorreizen naar Canada. Daar woont Bas Brussen om te onderzoeken welk nieuws op de voorpagina staat daar in de krant. Bas, goeiedag. Hoi Stefan. Goed je weer te spreken. We hebben elkaar een week of twee even niet gesproken. Dus ik ben benieuwd hoe het in Canada gaat. En er is bij jou nieuws over de grens met de Verenigde Staten. Hè? Want die zat de afgelopen tijd potdicht, kan ik wel zeggen. En gaat nu weer een beetje open. Ja, en die grens is natuurlijk vreselijk belangrijk voor Canada, want de Verenigde Staten is het enige buurland. Dus we zijn er erg afhankelijk van. Maar de grens is al 17 maanden dicht. Twee weken geleden heeft Canada besloten die grens open te doen voor volledig gevaccineerde Amerikanen. En dat kan je meteen merken. En we merken ook bij ons in de buurt zie je plotseling weer Amerikaanse kentekens op de auto's. Volop belangstelling. Echter, de Verenigde Staten houdt nog steeds de grens dicht voor Canadezen. Dus zij kunnen wel naar ons, maar wij kunnen niet naar hen toe. Dat en met welke reden? Dat is Amerikaanse binnenlandse politieke redenen. Het is natuurlijk ook coronavirus die weer wat slechter wordt. Maar je ziet dat met meer landen dat een van de makkelijkste maatregelen die je kan nemen bij corona is het beperken van de reizen van mensen die naar je land toe willen komen. En daar zijn ze in de VS nog steeds mee bezig. Ik moet wel zeggen, we kunnen al vliegen naar de Verenigde Staten, maar het reizen per auto is nog steeds niet toegestaan, met uitzondering van commercieel vervoer. Dus de producten komen wel de grens over, maar de mensen vanuit Canada naar de VS, dat mag nog niet. Nou, dat is jammer om te horen. Kan ik me voorstellen dat jij al een reis naar Amerika op de planning staan? Het is zo dichtbij. Normaal doe je soms boodschappen in de VS. Wij hebben al een hele tijd niet meer naar de VS kunnen gaan. En dat beginnen we wel te merken. Want ook daar zijn ontzettend veel leuke dingen te bekijken. Helaas nog niet. Vervelend om te horen. Het is ook nog wel vervelender natuurlijk voor als je bijvoorbeeld familie hebt wonen in het andere land, of misschien net over de grens. En nog zuurder voor een kleine enclave. Want dat is nog wel interessant om even te benoemen. Point Robert heet dat. Want die zijn eigenlijk nu helemaal afgesloten van de wereld, hè? Ja, dat is om een indruk te krijgen. Het is een heel klein landpuntje ten zuiden van Vancouver. Er wonen ongeveer 1200 mensen. En ja, door een mal lot van de geschiedenis is dat de Verenigde Staten. Maar het heeft alleen maar een korte landsgrens met Canada en wordt aan drie kanten omringd door water. Er wonen 1200 mensen. Maar Point Roberts is helemaal afhankelijk van economisch van Canada. Het is een hele populaire plek voor mensen om een tweede huis te hebben, omdat het daar zo goedkoop is. Je kan er ook goedkoop benzine tanken. Dus net zoals in Luxemburg. Point Roberts heb je heel veel benzinestations. Maar dat is dus helemaal ingezakt. En die mensen van Point Roberts kunnen nu wel weer naar Canada reizen. Maar ze kunnen nog steeds niet die Canadese bezoekers ontvangen. Dus bijna 80% van alle bedrijven in Point Roberts heeft de deuren moeten sluiten. Dat is heel dramatisch. Er zijn op één na alle restaurants zijn gesloten. De lokale bank is dicht. De cafés zijn dicht. Er is één kleine supermarkt die nog open is. En de lokale Kamer van Koophandel van Point Roberts die heeft gisteren een persbericht uitgebracht met één woord: SOS. Help ons. Kijk, ja, dat is zomaar eens een voorbeeld dus van wat er kan gebeuren als die grenzen langere tijd dicht blijven. Bas, dankjewel. We praten zo meteen over MeToo-schandalen in Canada. Ik wil eerst nog even reizen, namelijk naar het Verenigd Koninkrijk. Want net onder Londen woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goedenavond. Goedenavond. Bij jou nieuws deze week. Heel veel verschillende dingen. Veel Afghanistan natuurlijk ook. Maar ook de laatste Mission Impossible film. Want die wordt gefilmd in jouw land. En dat zorgt voor spectaculaire beelden. Dat moet je even uitleggen. Ja, er is afgelopen vrijdag een stoomlocomotief over de rand van een oude mijngroeve geschoten. En niet met een geweer, maar echt van de rails afgeschoten. En dat was inderdaad met opzet. Dat was voor een scène van de nieuwste Mission Impossible film, die hier al een aantal maanden in productie is. Mm-hmm. En de scène zelf vond plaats in een piepklein dorpje in Derbyshire, in het midden van Engeland. Het dorpje heet Stony Middleton. Daar wonen echt 500 mensen. Maar daarbuiten ligt dus een kalksteengroeve die niet meer in gebruik is. En daar zijn ze dus echt al maanden bezig geweest met voorbereidingen. Natuurlijk wat vertragingen vanwege de pandemie. Maar afgelopen vrijdag is er inderdaad zo'n gitzwarte stoomlocomotief speciaal gebouwde rails afgeschoten. En die foto's die zijn dus vandaag bekendgemaakt. En Tom Cruise was er ook bij. Hij zat er gelukkig niet in. Maar hij was wel zelf met de helikopter naar de locatie gevlogen. Nou, de beelden zijn echt spectaculair. Ik zal ze delen op mijn Twitter, @StefanKomduur zo meteen. Want dan kunnen mensen de beelden ook zien. Ze hebben dus echt een spoor nagebouwd. En daarop een grote locomotief gezet. En die vloog door de lucht. Dat ravijn in dan, denk ik. Hè? Want wat is er met die brokstukken gebeurd? Nou ja, dat weet ik dus niet precies. Volgens mij, wat ik heb gelezen, is dat ze die groeven zelf, dat ravijn, eigenlijk een beetje hebben uitgediept om een soort van zachte landing te maken voor het dummy locomotief. Dus het lijkt mij dat de echte dus niet het ravijn in is gestort. Maar dat ze daar dus inderdaad een prop of wat dan ook voor hebben gebruikt. Daar zijn de beelden natuurlijk niet van openbaar gemaakt. Nee, goed. En de echte beelden gaan we terugzien dus in die laatste Mission Impossible film. Dankjewel, Ilonka. Zometeen praten wij ook over MeToo-schandalen in jouw land. Eerst nog even dit. De eerste plaat. En die eerste plaat is iedere week een Nederlandstalig nummer. Heb jij nou een nummer wat je graag aan ons wil laten horen? Heb je een goede tip van een Nederlandstalig nummer? Je mag het doorgeven in de NPO Radio 1-app of de hele week op @StefanKomduur, Twitter, Instagram kan je me bereiken. Deze week een tip van Jan. Hij heeft namelijk de Nederlandse Roos Bluffband ingestuurd. Net verscheen een nieuw album van haar, Samen Alleen. En daar is dit de titeltrack van. De eerste plaat vandaag is voor Roos Bluffband. Zolang de stilte nog weer kaatst, je zonder woorden maakt. Zolang je hart nog open staat, is het nog niet te laat. Zolang de leegte nog weer klinkt, je zonder leed een liedje zingt. Zolang een traan je niet verblindt, weet ik dat jij je weg wel vindt. Weet, er voelt altijd wel iemand met je mee. Van die ruim 7 miljard mensen is er altijd wel één die met je meehuilt, geruisloos, dus zonder dat je het weet. Ben je samen, samen alleen? Ben je samen? De eerste plaat van deze avond was voor Roos Bluffband. Samen alleen hoorde je op NPO Radio 1. Dit is de wereld van BNNVARA. Tot 4 uur de stemmen van Nederlanders die in de wereld wonen. En ik ben benieuwd waar in de wereld jij luistert naar Radio 1. Dat mag je me laten weten in de Radio 1-app. Joris van Pelt zegt daar de groeten uit Costa, uit de Costa Blanca. In Spanje, het gaat je goed. Elise zegt, nou troostje Stefan, hier in Harderwijk komt de regen ook met bakken uit de hemel. Lukt even niet om in slaap te komen, dus luister maar even naar jou. Fijne uitzending, groetjes Elise. Elise, goed dat je er bent. Hopelijk kan je de slaap vatten. René Spaans zegt, groetjes vanuit Lelystad. En Thea zegt, warm hier in Middelstum. En als ik het goed heb, is dat Noord-Groningen. BNN VARA. De wereld van. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN VARA. We gaan het hebben over hashtag MeToo, want de afgelopen week was er weer een groot pop-icoon wat aangeklaagd werd wegens seksueel misbruik. Michael Jackson kennen we wel, hip-hop-artiest R. Kelly. Maar misschien moet ook Bob Dylan voor de rechtbank komen. Sinds de hashtag MeToo-beweging opkwam in 2017 zijn er wereldwijd talloze schandalen opgedoken rondom prominente figuren. Daarom zoeken we tot 2 uur nu uit welke zaken er waren in het Verenigd Koninkrijk en in Canada. En we beginnen aan de andere kant van het Atlantische Oceaan, bij Bas, bij jou in West-Canada. Bas, wij kennen de MeToo-beweging allemaal in de start van 2017. Hè? Toen kwamen er in Amerika grote zaken naar buiten en dat gaf die golf door de rest van de wereld. Hier in Nederland kwamen er toen ook zaken naar voren. Vooral in de filmwereld bijvoorbeeld. Hoe is dat in Canada geweest? Was dat ook voor Canada een soort trigger voor vrouwen om zich uit te spreken? Ja, absoluut. Er is in Canada sinds de start van de MeToo-beweging Is er een grote stijging van het aantal meldingen bij de politie van seksueel misbruik. En dat is omdat vrouwen zich gesterkt voelen om klachten in te dienen. Ook wordt er steeds meer hulp gezocht naar aanleiding van seksueel misbruik. En een andere factor is dat Justin Trudeau, de premier van Canada, die noemt zich de feministische premier, die heeft wetten aangenomen in het parlement om seksuele intimidatie en seksueel misbruik bij de overheid aan de orde te stellen en er iets aan te doen. Want was dat nodig? Want hier in Nederland en in Amerika kennen vooral ook verhalen uit de filmwereld, uit de televisiewereld, beroemde mensen. In Canada lijkt het zich meer te concentreren op het leger en de politie, hè? Overheidsdiensten. Ja, en voor een Nederlander is dat best schokkend om te zien dat hoe sterk dat is. Allereerst in het algemeenheid bij de overheid, inclusief leger en politie, 60% van alle vrouwen hebben te maken gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer. Dus dat is een heel hoog percentage. Maar met name de politie en het leger die springen daaruit. De politie, de Royal Canadian Mounted Police, de RCMP, denk aan die beroemde rode uniformen en die mooie grote hoeden. Daar is het niet zo goed als je zou denken. Integendeel, al jarenlang zijn er heel veel berichten geweest over seksueel misbruik. Waarbij er ontzettend weinig aan klachten van slachtoffers werd gedaan. Het werd vooral intern afgehandeld en mensen werden niet gesteund. Er is vorig jaar een rapport gepubliceerd door een onafhankelijke onderzoekscommissie. En dat was schokkend. Men noemde de cultuur bij de Canadese politie vergiftigd. De cultuur tolereert seksueel misbruik, racisme, discriminatie en homofobie. En het niveau van seksueel geweld werd schokkend genoemd. Dat is niet mis. Nee, niet mis. En als onderdeel van dit proces werd aan meer dan 2000 slachtoffers van seksueel misbruik van vorige jaren werd financieel compensatie verleend. Omdat zij in al die jaren daarvoor eigenlijk niet hun verhaal dus kwijt konden of niet serieus werden genomen? Nee, en niet serieus werden genomen. Hier gebruikt men de term the wall of silence, de muur van stilte. Je hebt iets vreselijks meegemaakt en er is niemand die je klacht serieus neemt. Maar gelukkig een aantal kleine verbeteringen. De hoogste baas van de RCMP, commissioner, dat is nu een vrouw. En ze heeft deze zomer een onafhankelijke commissie benoemd, die dus buiten de politie staat, die de RCMP gaat doorlichten op dit soort zaken, onderzoek gaat doen naar alle klachten en ook sancties gaat opleggen. Dus het betekent niet dat de situatie meteen oké is, maar in ieder geval wat stappen gezet om er iets aan te doen. En wat kwam er voor conclusie uit dat andere rapport waar je net al over sprak, waar we dus heel veel zaken al naar voren kwamen? Waarom is die cultuur er zo bij de politie in Canada? Moeilijk te zeggen. Hè? Het is van oorsprong een stoere mannencultuur, die je ook bij het leger zit. Men maakt natuurlijk verschrikkelijk veel mee. Dingen die emoties teweeg brengen. Zijn ook moeilijk te verwerken zijn in je eentje? Moeilijk te verwerken. En aan de andere kant een hoop stoerdoenerij, waarbij er vaak wordt neergekeken op vrouwen. Vrouwen die bij de politie komen. En hetzelfde gebeurt bij het leger, en daar wil ik het straks nog even over hebben. Waarbij vrouwelijke leden van het korps op een verschrikkelijke manier behandeld worden en dat eerder toegejuicht wordt dan afgestraft. En wat ik al eerder zei, voor mij schokkend om te zien hoe vaak dat nog voorkomt. Mm-hmm. Hoe gewoon het helaas nog steeds is. En dus ook schokkend voor Justin Trudeau, want die heeft dus nieuwe wetten aangekondigd. Waar moeten we dan aan denken? Er is een wet aangenomen om de klachten beter te behandelen en de slachtoffers te beschermen. Bij de politie is er meer aandacht nu door een onafhankelijke commissie om er naar te kijken. En dat is ook hoog nodig bij het leger. En het leger is nog lang niet zover. De specifieke schandalen, MeToo-schandalen die we de laatste 2 jaar hebben gehad in Canada, die zijn vrijwel allemaal bij het leger geweest. Mm. Ook daar is een onderzoeksrapport gepubliceerd met termen die volstrekt gelijk zijn aan wat ze bij de politie ondervonden. En de hoogste baas van het leger, de stafchef, die is toen begonnen met een campagne, Operation Honor, Operatie Eer, en waarbij er werd gekeken naar seksuele intimidatie. En nou blijkt dat juist deze generaal, die verantwoordelijk was voor die operatie, zelf beschuldigd is van seksueel misbruik. En de klachten zijn zo sterk dat er is geen twijfel mogelijk aan wat hij gedaan heeft. Zijn opvolger, een admiraal Art MacDonald, die trad begin dit jaar aan. En die moest dan na een maand aftreden omdat ook hij werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Dus het blijft maar doorgaan, Stefan. Het zit diep in de cultuur. Zegt dat dan ook iets over de Canadese cultuur in het algemeen? Of zeg je, nou, dat is echt alleen in het leger en de politie, omdat daar zo met macht gespeeld kan worden? Ja, het is moeilijk te zeggen, want ik ben geen socioloog. Ik heb er geen onderzoek naar verricht. Als ik het met Nederland vergelijk, ook in Nederland zijn bij de politie en het leger ongetwijfeld klachten. Maar de intensiteit van de klachten hier, dat is wat anders. Canadezen zijn soms, de mannelijke Canadezen zijn soms behoorlijk stoere jongens. Ze drinken veel. Ik moet zeggen, er is meer tolerantie voor ook kleinere zaken van seksueel misbruik en seksueel geweld dan in Nederland. Er is een cultuurverandering ook in Canada gaande, maar ze zijn er nog absoluut niet. En met name het leger is nog heel erg, daar is het vreselijk. Ik kan nog 5 of 6 verschillende andere zaken noemen. Nee, want we moeten ook door. We gaan ook een beetje doorreizen, Bas. De nieuwe wetten van Justin Trudeau, die zullen er misschien veranderingen in brengen. Maar we zijn er ook zeker nog niet, ook in Canada. Dankjewel voor je expertise over de MeToo-schandalen. En een fijne dag nog toegewenst daar. Ja, dank je. Dankjewel, want we reizen door naar Ilonka Waterdrinker in het Verenigd Koninkrijk. Ilonka, zijn dit een beetje bekende verhalen ook voor Engeland? Zit het daar ook vooral in het leger en de politie? Of is het vooral de entertainmentbranche waar de MeToo-schandalen zich opstapelen? Ja, nou, ik denk dat dit soort verhalen komen volgens mij echt in alle instituten en organisaties voor. Dus je hoort inderdaad ook verhalen van vrouwelijke soldaten in het leger die weggepest worden, verkracht worden enzovoort. Dus het verhaal van Bas is inderdaad, dat klinkt wel bekend, eerlijk gezegd. Helaas, ja. Nou, nee, ik denk dat mensen Engeland vooral ook kennen om Prins Andrew, de zoon van Elizabeth, die met één naam of met één adem wordt genoemd met Jeffrey Epstein. Allemaal namen die veel al voorbij kwamen in de MeToo-schandalenwereld. Die Jeffrey Epstein heeft zelfmoord gepleegd, ook in de gevangenis. Maar een andere bekende naam, en dat weten misschien mensen minder, is een BBC-presentator die in 2011 overleed. En eigenlijk jaren na zijn dood blijkt dat hij ook echt heel veel slachtoffers heeft gemaakt, hè, in Engeland. Ja, dat is een soort van voorloper geweest van de MeToo-beweging. Dus er zijn eigenlijk best wel grote zaken hier geweest. En dat komt eigenlijk terug bij Jimmy Savile. Dat is een DJ, een radiopresentator, tv-presentator. Echt zo'n ontzettend mediafenomeen. Waar dus echt een hele generatie Britten die zijn opgegroeid met zijn programma's. Hij is in 2011 overleden. Hij was in de 80. En een jaar later is er dus uitgekomen dat hij in al die jaren aan plein publiek echt iets van 450 slachtoffers heeft gemaakt. Kinderen die hij seksueel heeft kunnen misbruiken. En dat is eigenlijk, ik denk, er waren altijd wel geruchten. Volgens mij. Of mensen moeten daar vanaf hebben geweten. Nou, dat is dus in 2012 allemaal naar voren gekomen. Omdat maar jij zegt aan pen publiek, dus het kon heel lang doorgaan. En aan pen publiek betekent ook dat mensen er dus weet van hadden. Ja. Dus na zijn dood en toen die zaak naar voren kwam, heeft de politie een onderzoek gestart, Operation U-Tree. En een van de mensen die veroordeeld is, was de directeur van een kinderziekenhuis. Hij was een van de voornaamste fundraisers, iemand, hè, de bekende persoon die geld ophaalt voor dat kinderziekenhuis. En omdat hij zo bekend was en zo ontzettend veel geld in de kas bracht, had hij eigenlijk de vrije loop. Hij kon het ziekenhuis wanneer dan ook binnenlopen. Er werd niet echt toezicht gehouden. En zo heeft hij dus gewoon kinderen die bijvoorbeeld verlamd of na een operatie of 's nachts, heeft hij ze dus kunnen misbruiken. Maar die directeur van het kinderziekenhuis is aan de hand van dat politieonderzoek ook veroordeeld. Dus er zijn mensen geweest die daarvan af hebben geweten. De BBC, dus heel veel instanties en organisaties waar hij mee betrokken was. Dus de BBC, de NHS. Hebben die hun verantwoordelijkheid genomen? Nee, niet echt. Nee, maar ik moet zeggen, er zijn een aantal schandalen geweest met de BBC. En dan komt er altijd weer uit van nee, dat hadden we toch even anders moeten doen. Dus ik moet zeggen, ik weet niet zo goed of ze bij hem echt de verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar ik kan me zo voorstellen dat in 2012 de meeste mensen inderdaad gewoon probeerden om zoveel mogelijk hun handen af te houden van die zaak. Maar dat heeft dus wel, dat was wel een voorloper van die MeToo. Want er zijn andere grote namen die zijn ook vervolgd. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Max Clifford. Dat was een hele bekende publicist. En hij vertegenwoordigde bijvoorbeeld Paul Parrell, dat was de butler van prinses Diana, Rebecca Luce, die vrouw die een affaire had met David Beckham. Die is veroordeeld vanwege ongewenste intimiteiten tegen meisjes en jonge vrouwen. En zijn veroordeling sloeg echt wel in als een bom ook. Want hij was natuurlijk beroemd en befaamd om zijn klanten ofwel in de pers te krijgen, ofwel schandalen te vermijden. Dus zijn klanten uit de pers te houden. En ineens stond hij inderdaad op alle voorpagina's van alle kranten. Hij is inmiddels overleden. Maar net zoals in Canada, zijn er onderzoeken aangekondigd door de regering? Is er gezegd, we gaan hier nu een halt toeroepen. We gaan alle branches onderzoeken. De politie, het leger, maar ook in de entertainmentwereld. Niet voor zover ik weet, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Hè. Operation U-Tree, dat was eigenlijk al zo'n onderzoek. En daar is wel gekeken naar heel veel verschillende organisaties. Of het een hele succesvolle operatie is, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn aangehouden en dat er echt een beetje met zware hand is gehandeld. Dus mensen die zijn aangehouden, ze hebben hier in de pers geen zogenaamde geheimhoudingsplicht. Dus je staat ineens met je foto zo en zo is gearresteerd. En dat is uiteindelijk niet tot een vervolging gekomen. Dus, in 2017 is er nog wel een onderzoek geweest naar dat soort ongewenst gedrag, seksuele intimidatie enzovoort binnen Westminster, dus de overheidsgebouwen. En daar zijn ook wel wat... de minister van Defensie is toen opgestapt. De vicepremier is toen opgestapt. Er zijn wat nieuwe systemen geïntroduceerd, waardoor het makkelijker wordt om wangedrag aan te geven. Aan te kaarten. Ja, en dat er ook zeg maar onafhankelijk toezicht van is. Maar of er inderdaad nog nieuwe onderzoeken... Aan zit te komen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou, misschien komt dat ook wel weer met een nieuwe badge aan vrouwen die misschien zich gaan uitspreken over wat hun overkomen is. Dankjewel, Ilonka Waterdrink vanuit het Verenigd Koninkrijk voor de update over hashtag MeToo-schandalen. En dat kwam allemaal naar aanleiding van Bob Dylan, die misschien dus ook vervolgd gaat worden voor seksueel misbruik. Zometeen zijn we bij je terug en reizen we door naar Dubai. Want ik ga met Joost van der Heijden uitzoeken waarom dat land zo in trek is bij criminelen. Je hoort het zometeen. Eerst de wereldse zaken in het nieuws van 2 uur. Tot zo. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Deventer een confrontatie voorkomen tussen supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De supporters van PEC waren volgens de politie in een bus onderweg naar een sportpark waar supporters van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Toen agenten de bus tegenhielden en wilden controleren, kwamen de inzittenden naar buiten en gedroegen ze zich agressief tegen de politie. Uiteindelijk werd de bus de stad uitbegeleid, waarna het voertuig alsnog werd gecontroleerd. Agenten vonden toen onder meer drugs en een zakmes. Gisteravond zijn 2 Nederlandse evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrokken. Van de inzittenden hebben 79 mensen Nederland als eindbestemming, zegt Defensie. Verder is bekendgemaakt dat vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. Zij worden de komende dagen naar Nederland gebracht. Prinses Marie van Liechtenstein is overleden. Ze was de vrouw van vorst Hans Adam II, het staatshoofd van Liechtenstein. Marie werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland nadat ze een beroerte had gehad. Daar overleed ze gisteren. Volgens het hof stierf ze in het bijzijn van haar familie. Prinses Marie was 81 jaar. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse Noordoostkust is aangeraden om te vertrekken. Henri komt naar verwachting de komende dag aan land in New York en New England. Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. Het weer. Vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De komende dag overheerst bewolking en valt hier en daar een bui. Maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Whether that training, the last one. Leuvenaars, de wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Welkom terug, dit is de wereld van BNN Vara, waarin ik zo meteen afreis naar Dubai. Want daar werd afgelopen week de Italiaanse topcrimineel Raffaele Imperiale opgepakt. Die bleek daar al jarenlang te wonen. En eigenlijk zich vrij te wanen daar in dat land, in het Emiraat. Maar we kennen er nog wel eentje, Ridouan Taghi, ook een van de bekendste Nederlandse criminelen, die baande zich er veilig. Spreek zo meteen met Joost van der Heijden, die woont ook in Dubai. En met hem ga ik onderzoeken waarom nou juist die plek de plek lijkt te zijn voor criminelen. Waarom ze zich daar veilig voelen. En hoe lang kunnen ze zich daar nog veilig voelen? Want het land gaat het aanpakken. Lijkt een verandering in gang te zijn gezet. Dat zometeen. Eerst nieuwe wereldmuziek. Overigens, er wordt veel wereldmuziek gedraaid hier in dit programma. Zoek op Spotify naar De Wereld van BNN Vara en je vindt alle muziek die wij draaien terug in een Spotify-lijst. Kan je de hele week ook daarnaar luisteren. Dit is nieuwe wereldmuziek. Geboren in de hoofdstad van Carveria Praia. Begin deze maand kwam een nieuw nummer van haar uit. Noiza heet zij. En dit is een nieuwe plaat van haar, Prisayo. Thank you. a mi sintar un esprisão, a mi sintar una janela, só ta pensa na minha solidão. Minha solidão Caetano bem fraco Coisa que não tem fazer nesse mundo Oi, minha vida é triste E cá tem alegria Caetano bem fraco Coisa que não tem fazer nesse mundo Minha vida é triste E cá tem alegria Destino é grande, mas grande demais. Um coisa que na minha vida nunca tá pensava. A fronte é grande, que tem nenes prisão. Mas antes prisão do que cemitério. Minha destino é grande. Que na minha vida nunca te pensava a fronte é grande botei nele nesse prisão mas antes prisão do que cemitério Muziek uit Kaapverdië, dus je hoorde de Neuza. Het is 2:07 in deze regenachtige nacht van de wereld van BNN Varen. Laat mij weten waar in de wereld je meeluistert. Bas Raufs stuurt een mooi appje in Radio 1. Die zegt, met uren treinvertraging ben ik in Keulen, Duitsland aangekomen. Treinverkeer tussen Arnhem en Zevenaar was gestremd. Heftige regen hier in Keulen. Langs de Rijn fiets ik naar mijn eindbestemming van vandaag. Bas Raufs uit Utrecht. Goed dat je meeluistert, Bas. Laat vooral weten waar in de wereld je meeluistert. Dat kan dus aan de rand van de Rijn zijn, dat kan in Thailand zijn. De app van Radio 1 staat voor je open. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Gaan we naar Dubai, want een van de meest gezochte maffiabazen ter wereld, Raffaella Imperiale, die is afgelopen week opgepakt daar in dat land. En deze beruchte crimineel heeft een Nederlandse link, want hij zou intensief hebben samengewerkt met de Nederlandse drugscriminelen, onder andere Ridouan Taghi bijvoorbeeld, die ook is opgepakt in Dubai. Wat moeten die criminelen toch eigenlijk daar? Waarom lijkt die peperdure stad daar in dat mooie, in die woestijn, een thuishaven te zijn voor al deze criminelen? En voor hoe lang nog? Dat ga ik bespreken met Joost van der Heijden, die daar woont. Goeiedag, Joost. Hi, goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Nou, je bent zelf geen crimineel, dat zouden mensen misschien nu denken, omdat jij ook in Dubai woont. Maar je hebt wel een aantal criminelen om jou heen wonen, of in ieder geval die woonden om jou heen. Deze week werd de Imperiale opgepakt, een aantal maanden geleden Taghi. Voorbeelden zijn dat van twee grote criminelen. Heb je nog iemand die je zich ophield in Dubai, maar is opgepakt? Ten eerste, ik hoop dat ze niet erg dicht bij me in de buurt hebben gewoond. En dat denk ik ook niet. Verder afgezien van Taki en Imperiale zijn er nog geen grote kopstukken opgepakt. Wel is bekend dat een aantal andere internationale criminele kopstukken zich hier ook wel eens bevinden. Zoals bijvoorbeeld Daniel Kennahan uit Ierland. Mm-hmm. Dusver zijn het eigenlijk deze twee grote namen die inmiddels opgepakt zijn. En wat vind jij ervan als inwoner van Dubai, dat die mensen zo om jou heen wonen? Er zijn twee kanten aan. Enerzijds bedrijven zien hier eigenlijk geen criminaliteit. Ze zijn hier eigenlijk omdat het een comfortabele plek is om te leven. En het heeft uiteraard geen uitleveringsverdragen met veel Europese landen. Verder houden ze zich hier redelijk koest. Dus dingen als drugshandel of moord, wat vaak voorkomt in Europa. Daar blijven ze hier van af. Je hebt hier enorm hoge straffen voor dit soort zaken. En ook een grote politiemacht die vrij effectief is. Ja. Dus het is eigenlijk meer een veilige thuishaven voor hen om te leven. En terug nou goed, en een fijne thuishaven natuurlijk. Luxe resort, warm weer, mooie restaurants. Ik snap het wel. Is er nog iets anders waarom die criminelen zich juist daar huisvesten? En ik denk dat het de grote reden is. Er worden weinig vragen op zich gesteld over de herkomst van kapitaal. En ook kijkt eigenlijk niemand op van grote cashtransacties in bijvoorbeeld de vastgoedwereld. En als je dat dan koppelt met het feit dat dat er geen uitleveringsverdrag is en dat het toch een luxueuze levensstijl voor jou kan bieden, ja, dan kun je begrijpen waarom het een fijne plek is voor al die grote criminelen. Ja. Nou, en betekent dat dan dat je bijvoorbeeld eigenlijk gewoon met cash een huis zou kunnen kopen? Vastgoed kopen met cash was en is eigenlijk nog steeds mogelijk en het komt ook wel geregeld voor. Dat heeft niet altijd noodzakelijk iets crimineels. Het zit ook een beetje in de cultuur hier. Veel transacties, zowel privé als zakelijk, lopen vaak via cash of nog met check, die we in Nederland al jaren niet meer kennen. Gewoon puur omdat er een beetje een gebrek is aan juridische basis om achter mensen aan te gaan. Dus het gebruik van cash is niet zozeer gelijk iets crimineels en komt die ook veel voor. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat het gemakkelijk is om geld wit te wassen voor criminelen. Wordt er recentelijk wel meer aan gedaan om dat te voorkomen. Jij zegt, dat zit ook een beetje in cultuur, dat cashgeld. Dat moet je even uitleggen. Er is geen juridische basis om mensen aan te pakken. Hoe bedoel je dat? Ja, bijvoorbeeld tussen bedrijven. Als een transactie wordt gedaan en één partij komt zijn verplichtingen niet na, is het heel erg lastig om via de juridische wegen je gelijk te krijgen en toch je goederen of je diensten te krijgen. Dus vandaar dat er heel erg een cash en een check cultuur heerst. Van op het moment dat ik mijn diensten of goederen krijg, dan betaal ik. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat cashklimaat. En ja, dat is natuurlijk aantrekkelijk om geld ook mee te kunnen witwassen. Is dat ook bewust beleid van de overheid om mensen zoveel mogelijk naar het land toe te trekken? Het is natuurlijk een opkomende economie. Ik kan me voorstellen dat je als land je zo aantrekkelijk mogelijk wil maken voor de rest van de wereld. Is het een bewust beleid van de overheid? Het is zeker iets waar ze op zich niet zo'n probleem mee hebben. Het helpt natuurlijk de lokale economie enorm. Er zijn een hele hoop mensen hier uit de omgeving, uit het buurlanden, uit Syrië of Irak, die hier legitieme zaken doen. En voor hen is het vaak lastig om bijvoorbeeld grote internationale transacties te doen. Dus cash is dan eigenlijk gewoon de noodzaak om daarmee mijn handel te bedrijven. De Emiraten vinden dat zelf dus ook geen probleem. Zeker ook niet omdat de criminelen die het misschien ook aantrekt hier zich verder niet met criminaliteit bezighouden. En dus ook niet zo'n gevaar voor de samenleving creëren. Nee. Het wordt eigenlijk alleen problematisch als via bijvoorbeeld buitenlandse media of inlichtingendiensten naar buiten komt en druk komt dat die mensen hier wonen. Want dat is natuurlijk het imago van de mooie handelsstad, van de mooie toeristenstad aan. En dat is natuurlijk wel iets wat waar ze niet blij van worden. Nou, dat wil ik zo meteen wel van jou weten. En hoe de koninklijke familie dat ook met dat imago omgaat. Ik kan me voorstellen dat je dat het liefst van je afschudt. Eerst even terug nog naar die criminelen. Want het is een mooi verhaal en ik hoop dat je dat ons een beetje kan vertellen. Want het heeft alles te maken met een bruiloft in 2017. Wat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat alle topcriminelen die er zaten in één keer in beeld waren. Kan je uitleggen wat er gebeurde daar? Ja, dus in 2017 hield Daniel Kinahan, waar ik het eerder over had, mm-hmm. die Ierse leider van het drugskartel, ja. zijn bruiloft in de Burj Al Arab, een van de meest dure en luxueuze hotels ter wereld. En daar was dus ook de Amerikaanse DEA, het antidrugsagentschap van Amerikanen, daar aanwezig. En die filmde onuitgenodigd, en die zijn niet uitgenodigd door hem. Die waren geen onderdeel van de bruiloft. En er waren dus veel internationale criminelen, waaronder dus de opgepakte Taki en Imperiale. En de Amerikanen geloofden ook dat zij hier samen waren om samenwerking te zoeken. Deze informatie die werd dus in 2018 door de DEA met de Nederlandse politie gedeeld. En een jaar daarna werd Taki dus ook in Dubai gearresteerd en uiteindelijk uitgeleverd aan Nederland. En nu weer een jaar later zien we eigenlijk hetzelfde met de arrestatie van Imperiale. Aan de ene kant laat dat zien dat Dubai niet zo heel veel interesse heeft om deze criminelen erg hard aan te pakken. De DEA wist immers dat waar en wanneer deze groep bij elkaar zou komen. En ja, die deed niet veel meer dan foto's maken. Je kunt ze ook allemaal arresteren natuurlijk. Maar goed, anderzijds heeft deze informatie waarschijnlijk na wat diplomatieke druk toch wel geleid tot de arrestatie van meerdere kopstukken. En het heeft ook laten zien dat die criminelen zich veilig waanden eigenlijk in Dubai. Want ik kan het zijn misschien niet de slimste jongens, maar ik denk dat je wel nog zo slim bent dat je snapt, als we met elkaar allemaal naar dezelfde bruiloft gaan, komen we misschien wel allemaal een beetje in beeld bij de veiligheidsdiensten. Dus zij hadden ook een gevoel van veiligheid dus. Ja, absoluut, absoluut. Nu is het wel een erg exclusief hotel, dus toegang is zeer beperkt. Dus in dat opzicht voelden ze zich misschien vrij veilig. En het heeft er natuurlijk ook uiteindelijk toe geleid dat er wel twee kopstukken gearresteerd zijn. En ja, het is ook wel te verwachten dat er nog meer arrestaties uit zullen volgen. Ja, en deze Ierse man is nog niet opgepakt? Voor zover we weten niet, nee. Dus wie weet haalt hij zich hier nog schuil of is hij inmiddels zo bang geworden van de recente arrestaties dat hij toch maar ergens anders heen is gegaan. Ja, nou goed, en je vertelde al, de politie van Dubai die is helemaal niet zo happiger op om die mensen zelf op te pakken, totdat er dan misschien internationale bevelen komen om mensen op te pakken. Is daar ook een verandering in gekomen? Want wat kan je vertellen over die koninklijke familie en het imago wat je als land niet wil, maar wat het land dan nu wel een beetje heeft? De leiders van Dubai zijn natuurlijk niet zo blij met het imago dat die grote criminelen zich verschuilen. Voorheen maakte het hen niet zo superveel uit, denk ik, dat die mensen zich hier bevonden, omdat ze de veiligheid van het land niet heel erg aantasten. Er wordt hier geen criminaliteit bedreven. Als hij wat tijd in een luxe hotel doorbrengt, is dat goed voor de lokale economie, maar dat doet verder weinig af aan de veiligheid van het land. Deze grote nieuwsartikelen in de westerse media, dat is natuurlijk niet goed voor toerisme, dat is niet goed voor handel. Die aantasting van het imago zal er, verwacht ik, zeker toe leiden dat er wat meer initiatieven ook van de lokale overheid en politie zal komen om toch deze criminelen aan te pakken. En dat zie je dus ook met bijvoorbeeld nieuwe uitleveringsverdragen met bijvoorbeeld Nederland. Zijn de Emiraten zelf eigenlijk terug te vinden in de drugshandel? Niet dat het erg bekend is. Misschien op hele hoge niveaus. Maar ja, dat zou überhaupt waarschijnlijk nooit naar buiten komen. Ik moet ook zeggen, er is erg weinig en lastig drugs te vinden in het land. Het beleid is heel erg sterk en streng erop. Als je gepakt wordt voor drugshandel, kun je daar ook de doodstraf voor krijgen. En dat komt ook voor. Dit is niet iets wat hier heel erg prominent is. Nee, maar toch een veilige haven voelt het voor sommige criminelen. Die ommekeer is dus nu ingezet. Enerzijds dus door die verdragen meer de andere landen te helpen door mensen op te pakken. Zijn ze het ook financieel moeilijker aan het maken om je te vestigen in Dubai? Ja, het wordt steeds lastiger. Ze proberen steeds meer maatregelen in te voeren tegen bijvoorbeeld witwassen. Je merkt steeds bij financiële instellingen dat er een KYC, een Know Your Customer beleid gevoerd wordt. Dus er worden wat vragen gesteld voordat jij een bankrekening of een financieel instrument kunt gaan gebruiken. En daarnaast is enkele jaren geleden ook BTW ingevoerd, maar een heel klein percentage, 5%. Wat natuurlijk ook gedaan is voor overheidsinkomsten, maar er ook voor zorgt dat de boekhouding van een bedrijf veel beter op orde moet zijn dan dat voorheen was. En het ook veel makkelijker te controleren valt. Dus er worden wel stappen gezet om dat lastiger te maken. Daarnaast heb je voor een verblijfsvergunning tegenwoordig ook een veiligheidscheck nodig vanuit de overheid. Die worden ook uitgevoerd. Er zijn verder niet veel details over hoe streng dat is en hoe effectief dat is. Maar er wordt wel iets aan gedaan. Ik merk eigenlijk zelf meer druk vanuit Nederland. Bijvoorbeeld, ik heb zelf een Nederlandse bankrekening. En ik zelf en ook andere Nederlanders die hier wonen worden vrij regelmatig lastiggevallen om te verantwoorden dat ik hier woon en bewijzen dat betalingen die ik doe legitiem zijn. En dan door je bank of door de Nederlandse overheid? Nee, door de bank. De Nederlandse banken zijn zeker met de recentelijke witwasschandalen niet zo happig op mensen die in het buitenland wonen. Zeker niet in de Emiraten. Dus daar merk je veel, veel druk achter. En via regelmatig contact over wat ben je er eigenlijk aan het doen. Ja, en dan moet je jezelf verantwoorden. Ja, ik heb wel eens bolletjes van bijvoorbeeld collegegeld en huur naar mijn bank moeten sturen. En ook een bevestiging dat ik hier studeer om ervoor te zorgen dat mijn rekening niet stopgezet werd. Nou, bizar. Dus ook jij wordt een beetje als crimineel daar gezien. Ja, we worden daar wel op die manier lastig meegevallen. Dat is niet zo heel erg prettig als je hier gewoon probeert te studeren. Maar ik begrijp de redenen erachter. Goed, en die redenen zijn dan bijvoorbeeld dat een Imperiale en een Tachi zich daar ook ophielden. Dankjewel, Joost van der Heijden. Ik wens je nog een fijne dag. Daar hebben we spraken over waarom Dubai zo'n fijn vestigingsklimaat was voor criminelen. Want dat land is het aan het aanpakken. Joost, fijne dag nog. Ja. Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. Years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Shadows of you. moonshine, my moonshine avenue. Manu Chao en een aantal samenwerkingen daarbij ook. Moonlight Avenue hoorde je op NPO Radio 1. Dit is de wereld van BNNVARA, waarin je Nederlanders hoort die in het buitenland wonen. Zometeen gaan we het hebben over universiteiten. Want de Shanghai List is uitgekomen afgelopen week. Dat is de lijst met de beste universiteiten ter wereld. Zometeen hoor ik welke universiteiten er in Brazilië het beste zijn en in Argentinië. En Argentinië is een mooi voorbeeld, want daar is het onderwijs gratis. Maar of dat nou het beste betekent voor het land, dat hoor je zometeen. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Eerst verhalen van correspondenten die er vannacht niet bij konden zijn, maar wel even een voicemail voor mij hebben achtergelaten om het laatste nieuws uit hun land te bespreken. Hi Stefan, dit is Luc uit Aruba. Ik ben er vandaag niet erg lang bij, maar wel even een kort berichtje. Deze week weer een nieuwtje vanuit Aruba. Niet vanuit de overheid of het bedrijfsleven, maar vanuit bijzondere stichtingen en individuen op ons eiland. Een bijzonder individu. Jacques Teunissen is Limburger, 1939 geboren en sinds 1962 woont hij op Aruba. Hij woont in een prachtig huis, ik ben er vaak geweest. Op de heuvels in het achterland van het dorp Savaneta. Achter zijn huis trekt een prachtig natuurgebied uit met schitterende flora, prachtige vegetatie. Iets om je vingers bij af te likken. Wat schrijft Jacques deze week in de krant? Bij hem achter het huis is onlangs een stuk terrein kaal geschoven, een paar hectare, met de bedoeling om daar een kippenfarm te beginnen. Een kippenfarm die boven de wind staat, die stank veroorzaakt, die ratten en boa's, daar hebben we veel last van op het eiland, aantrekken. En gaan zo maar door. Jacques is inmiddels 81, 82. En hij protesteert daartegen. Hij gaat naar de overheid om ze te overwegen dat niet te doen. Hij gaat naar de overheid om te vragen welke informatie die mag krijgen. En dat is bijna niks. Wat hebben ze te verbergen, vraagt Jacques zich af. In een ingezonden artikel in de Amigo van afgelopen woensdag. Dit gebeurt veel. Dit gebeurt veel te veel. Maar waarom is dit nou zo bijzonder? Jacques is los van leerkracht, inmiddels gepensioneerd, ook schrijver. En een aantal jaar geleden, in de jaren 90, schreef Jacques zijn eerste grote roman, 1998, De Tranen om de Ara, een Arubaans verhaal. En in dat boek beschrijft hij precies, bijna 25 jaar geleden, wat hem nu overkomt. Vernietiging van de natuur, kwaliteit van leven en machteloosheid ten opzichte van burgers, ten opzichte van overheid. Dat was mijn nieuwtje van deze week. Volgende week. Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Nou, het allergrootste nieuws op de schaal van Bar is natuurlijk dat mijn moeder en mijn zus hier zijn. Voor het eerst sinds de COVID, dus super spannend, super leuk. En, maar ja, ik weet niet of dat een nieuwsupdate is waar jullie op zitten te wachten. Dus wat was er nog verder in het nieuws? Niet zoveel, want het is nog steeds een beetje de uitloop van de zomer. Dus het is nog steeds een beetje komkommertijd. Maar er is heel veel regen gevallen en vooral ook in Centraal Zweden. Dus daar heb je een heleboel straten en gebieden die eigenlijk een beetje onder water stonden. Wat nog meer, het is lastiger voor studenten om te blijven. We hebben het al een aantal weken geleden gehad over de aangescherpte immigratieregels. En dat houdt onder meer in dat als jij afstudeert, dat je dan binnen 18 maanden dat je dan een vaste baan moet hebben als je wil blijven. En dat kan natuurlijk qua tijd heel lastig zijn op het moment dat je nog je proefschrift moet schrijven en allemaal dat soort gebeuren. Dus de studenten komen daarmee een beetje in de knel en ze verwachten wel een soort brain drain. En dat leidt me eigenlijk ook een beetje naar het laatste onderwerp dat ik wilde benoemen. Want waar je natuurlijk in Amerika best wel veel hoort over bijvoorbeeld school, schietpartijen en dat soort dingen. Ja, daar heb je hier eigenlijk weinig van. Maar deze week was er wat in het nieuws, namelijk dat er een steekpartij was. En een 15-jarige leerling die een medewerker van een school, ik geloof een man van achter in de 40, heeft neergestoken. Hij heeft het volgens mij overleefd, maar ja, dat soort geweld op scholen, dat is hier absoluut niet normaal en derhalve in het nieuws. Nou, dat was het weer, mijn nieuwsupdate voor vandaag. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. Tot volgende week. Dus ik zou zeggen, heido. Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Nou, het nieuws werd hier natuurlijk in Duitsland ook gedomineerd door de situatie in Kabul. Maar ook dat de coronagetallen hier weer stijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met mensen die op vakantie gaan en terugkomen. En hoewel 63% van de Duitsers één keer gevaccineerd is en 58% twee keer. En dat betekent dat ook eigenlijk de mensen die op de IC liggen er niet gevaccineerden zijn. Maar verder wordt het nieuws ook nog steeds gedomineerd door het catastrofegebied in het Ahrtal van de overstromingen. En dat is nu meer dan een maand geleden en daar zitten nog steeds huishoudens zonder water en stroom. Het bovenste gedeelte heeft nu voor het eerst stroom en water. Dat is dan nog geen drinkwater. En het Rode Kruis is daar bezig met nog steeds het verzorgen van 13.000 maaltijden voor de gezinnen daar per dag. Het duurt nog 2 jaar voordat dat gebied weer een klein beetje hersteld is. En als je nog steeds nieuws ziet, dan zijn wij hier op vakantie aan het vieren. Maar die mensen zijn nog jaren bezig met hun herstel. Gelukkig wordt er vanuit de regering veel aandacht aan besteed. En zijn er ook heel veel giften waar de mensen heel blij mee zijn. En heel veel hulpdiensten. Dus, maar het gaat gewoon, dus het kan niet allemaal in één dag. En dat herstel duurt dus nog een hele tijd. En dat is ook altijd nog steeds in het nieuws. Dat was het. Fijne uitzending nog. En tot de volgende keer. Hoi Stefan, hier zit ik uit Oslo. Deze voicemail komt uit het bos, want ik ben een wandeling aan het doen met mijn ouders. Maar ja, je moet toch wat. Die zijn even op bezoek. Vorige week hadden we het samen over de studentencultuur. En inmiddels is de introductieweek hier echt in volle gang. Dat heet de Vader UKA. En dat zorgt altijd voor best wel wat reuring. Nou, een van de dingen waar ze dit jaar tegenaan lopen is dat heel veel feesten plaatsvinden in het bos. Of in hutten die in het bos zijn. Wat je dan krijgt is dat mensen die hier aan het kamperen zijn, dat die dus eigenlijk wakker worden gehouden 's nachts omdat ze de feestmuziek kunnen horen. Nou, dat is eigenlijk best wel lastig. En er zijn ook heel veel feesten in de parken. Gisteravond waren er berichten over 2000 jongeren die in het Vognerpark aan het feesten waren. En de gaf was dat daar heel veel minderjarige jongeren onder waren. En dan krijg je dus gewoon dat de politie op de nationale televisie een oproep doet aan ouders om hun kinderen op te komen halen. Nou, dat zal je in Nederland niet zo heel snel zien. Er zijn wel ook al wat corona-uitbraken inmiddels. In Bergen, aan de faculteit Sociale Wetenschappen, is een grote uitbraak en is alles stilgelegd. En in Trondheim ook. Dus we zullen zien hoe dat volgende week gaat als alle colleges weer beginnen. Nou, dat was het weer. Tot volgende week. De wereld van BNN Varen. No, no, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Life is beautiful, don't you think so too? will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time. So you better rearrange your philosophies. I'm good to your fellow, my data. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first that cast the stone. Nigeriaanse singer-songwriter Asa hoorde je op NPO Radio. Eén mooi verhaal, dochter van Nigeriaans-Franse ouders. 2 jaar is ze en ze verhuisd naar Nigeria. Opgegroeid daar op haar 12e ging ze naar een van de beste scholen in Nigeria. En omdat ze zich eigenlijk zo verveelde en om tot rust te komen ging ze luisteren naar artiesten als Erykah Badu, Lauryn Hill, Femi Kuti bijvoorbeeld. En zo kwam zij weer in de muziek terecht. En nu is ze een van de grote artiesten van dit moment. Naam Asa staat trouwens voor Havik in het Afrikaans. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. En over die beste scholen gaan wij het hebben. Want afgelopen week werd de internationale Shanghai Ranking List gepubliceerd. Op die lijst staan de beste universiteiten ter wereld. Nederland ziet zich een paar keer terug in die top 100. Zo staat de Universiteit van Utrecht op plek 50. Die van Groningen op 64. En Leiden op plek 83. Mooie score voor een klein land als Nederland. Ga eens even kijken over zee, want wie zijn de beste universiteiten of wat zijn de beste universiteiten? Bijvoorbeeld in Argentinië en Brazilië. Dat ga ik bespreken met mijn correspondenten daar. En we beginnen in Argentinië bij een nieuwe stem in het programma, Peter Schouten. Peter, goede avond voor jou. Ja, goedemorgen voor jou, Stefan. Ja. Welkom in het programma, Peter. Goed bezig zijn, dank. Ja. Nou, kleine introductie, wat doe jij in Argentinië? Wat doe je daar? Ik werk als correspondent in Argentinië voor verschillende media. Onder andere voor Algemeen Dagblad en voor tv af en toe. Met veel plezier. Het is een prachtig land. Ik weet niet of je het kent, maar het is een bijzonder land. Het gaat niet altijd even goed met het land, maar het is een... Heb je bewust voor Argentinië gekozen? Ja, ik heb ooit stage gelopen in 2006 hier op de Nederlandse ambassade. En ben 3 jaar geleden teruggegaan om te kijken hoe het ging met het land. En ik had zelf tijd nodig ik wilde graag een nieuw avontuur aangaan. En dacht ik ga terug naar Argentinië en daar zit ik nog steeds. Nou, het is goed bevallen dus. Absoluut. Ja, nou, een fijn weer kan ik me voorstellen. Lekker klimaat, aardige mensen ook. Het is hartje winter nu, hè? Ja. Nou, en hoe koud is het dan? Nee, het was vandaag een graad of 18, denk ik. Dus ik zal het niet klagen. Goed, we gaan het eens hebben over die universiteiten. Want kunnen we eigenlijk Argentijnse universiteiten op die Shanghai Ranking List terugvinden? Ja, zeker. De bekendste en meest prestigieuze Argentijnse universiteit is denk ik de Universidad de Buenos Aires, uit de hoofdstad Buenos Aires. Die staat volgens mij op de ranking tussen de 200 en 300ste plaats op de lijst. Dus niet zo hoog als alle Nederlandse universiteiten die je net noemde. Maar die staat wel goed bekend in Argentinië, maar ook in de hele regio staat die universiteit hoog in het vaandel. En die is twee weken geleden vierde de universiteit haar 200-jarig bestaan. En eigenlijk loopt de Universiteit van Buenos Aires daarmee gelijk met de hele geschiedenis van Argentinië. Omdat Argentinië gesticht werd op 9 juli 1816. Dus dat was bijzonder. 5 jaar daarvoor. En wat maakt deze universiteit zo goed? Dit is een hele bijzondere universiteit. Want het heeft een hoog niveau van onderwijs natuurlijk. Dat maakt het natuurlijk goed. Maar het is interessant om te zien dat zowel deze universiteit als alle andere publieke universiteiten in Argentinië sinds 1949 gratis zijn. En dat geldt ook voor lager onderwijs, middelbaar onderwijs en universitair onderwijs. Dat is dat was een idee van Perón, de president van Argentinië, van 46 tot 55. Die zei van, we willen dat iedereen, dat het volk, maar even zeggen, zich verder moet kunnen ontwikkelen. En daardoor moet onderwijs wat hem betreft gratis zijn. En dat is tot op de dag van vandaag. Dus ook deze universiteit is gratis. Dat geldt voor Argentijnse scholieren die daarheen willen, maar ook voor buitenlandse studenten. En dat maakt het een hele interessante plek voor internationale studenten om naar Argentinië te komen. En dan is alles gratis, alles wordt betaald door de overheid. Ja, dat is dan uiteindelijk, dit moet natuurlijk iemand voor betalen. Dat is dan de overheid die zegt, dit vinden wij belangrijk. En dus stoppen wij daar geld in. En dat betekent dus dat er veel buitenlandse studenten komen. Dat is gratis, het is hoge kwaliteit. En Buenos Aires is een leuke stad om te wonen als student ook. En daar zijn studenten vooral uit de regio natuurlijk, kun je iets bij voorstellen. Maar ook steeds meer Chinese studenten die deze kant op komen. Dat ook China natuurlijk steeds een grotere invloed krijgt in Zuid-Amerika en dus ook in Argentinië. Dus het is een populaire plek voor studenten om naartoe te komen. Ja, dus onderwijs is gratis. Jij zegt, je hebt een geopolitieke uitleg ook daarbij, dat de Chinese studenten naar Argentinië komen, ook omdat China veel meer invloed wil hebben in Zuid-Amerika, zoals jij dat zegt. Gaan dan ook beroemde Argentijnen gewoon naar die scholen? Ik noem een Maxima. Maxima niet. Maxima ging naar een privé. En naast de publieke universiteit zijn er heel veel privé-universiteiten. Zij volgt haar opleiding aan de Universidad Católica Argentina. Dat is ook hier in de hoofdstad Buenos Aires. Ik denk dat je wel kan zeggen dat de meeste mensen met geld over het algemeen kiezen voor privé-scholen. Dat is wel een tendens die je ziet en die je altijd hebt gezien. En dat zal ook wel zo blijven, denk ik. Maar goed, het is denk ik wel belangrijk dat dit soort publieke universiteiten als de Universiteit de Buenos Aires toegankelijk blijven voor mensen met een kleinere beurs. Zeker als je ziet dat de verschillen in de Argentijnse maatschappij steeds groter worden tussen rijk en arm. Ongeveer de helft leeft inmiddels onder de armoedegrens. Dat zijn natuurlijk vreselijke gevallen. En alleen al door de pandemie hebben we afgelopen jaar zo'n 10% van de scholieren de school verlaten. 10%. Omdat ze het financieel niet trokken met de familie, of om welke reden dan ook. Dus die verschillen worden ook steeds groter. En dus denk ik ook wel belangrijk dat die universiteiten toegankelijk blijven. En dat zegt ook de rector Magnificus vorige week in een heel groot interview in La Nación. Dat hij zich zorgen maakt over, kan iedereen straks nog wel naar school als mensen nu al drop-out zijn op de middelbare school. Hij maakt zich zorgen over de reken- en leesvaardigheid van de kinderen hier. Mm-hmm. En hij zegt ook van, er zijn grote hervormingen nodig om weer die hele groep die studenten aan te trekken. Want iedereen kan naar de universiteit hier. Het is niet zoals in Nederland dat je alleen met een VWO-diploma of een HBO-opleiding. Iedereen kan naar de universiteit. Het eerste jaar is een soort algemeen vormend jaar. En daarna stroom je door naar de opleiding van jouw keuze. En jij stelt eigenlijk die mensen die gaan terug naar huis, omdat ze dus dan moeten gaan werken om geld te verdienen voor de familie. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Of heel veel lessen werd afgelopen jaar natuurlijk online gegeven. Of we hebben niet de juiste materialen. Je kan je voorstellen dat zeker op het platteland niet iedereen beschikt over een goede internetverbinding of een computer. Dus dan op een gegeven moment dan haak je af. En dan zijn andere dingen interessanter of belangrijker. Ja. En dan dat is 10%. De schatting is dat ongeveer 1 miljoen kinderen zijn scholieren die als schoolverlaters kunnen worden gezien tijdens de pandemie. Ja, dat zijn vreselijke getallen. Leuk feitje wel is dat de Universiteit de Buenos Aires, waar we het nu over hebben, ook geholpen heeft bij de pandemie. Dus met onderzoek en de medische faculteit heeft allerlei mensen ingezet bij de bestrijding van de pandemie. Dus ze pakken op dat gebied ook wel hun sociale, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Betekent dat een mooie plek om te studeren, denk ik. Betekent dat de gedachtegang wat die president Perón ooit achter dat gratis onderwijs had, misschien aan verandering onderhevig is? Denk je dat het misschien afgeschaft wordt? Ik kan me haast niet voorstellen. Want als je nagaat dat de huidige president Alberto Fernandez is een alumnus van deze universiteit. Ik denk dat er nog 10 presidenten voor hem ook allemaal alumni zijn van deze universiteit. Het is echt een, wat dat betreft, veel mensen uit de politiek komen van deze universiteit af. Dus ik kan mij niet voorstellen dat ze dat die verandering de nek om zullen draaien. Dus nee, dat verwacht ik niet. Nee, absoluut. Hier in Nederland kunnen we daar alleen maar van dromen van gratis onderwijs. Het kost klauwen met geld en je bent lang bezig met het afbetalen ervan van je studieschuld. Argument tegen gratis onderwijs is hier vaak, ja, wie gaat dat dan betalen? En dat valt bijna niet te betalen, zeggen ze dan altijd. Hoe is dat in Argentinië? Hoe lossen ze dat daarop? Nou, hoe dat precies op de balans wordt uitgekristalliseerd, dat weet ik niet. Maar bedoel, je kunt ook denken, zeker in een land waar juist behoefte is aan hoge opgeleide mensen, dat je daar dan, als ik voor kies, om daar wel juist in te investeren. Dat je denkt, ja, het kost meer geld uiteindelijk om deze mensen niet naar school te laten gaan op de lange termijn. Mm-hmm. Zou mijn persoonlijke idee dan zijn. Zonder daar alle getallen aan onder te kunnen hangen. Maar ik bedoel, het is wel een bewuste keuze om daar wel in te blijven investeren. Ik denk dat dat wel een goed argument is om dat wel te blijven doen. Ja, maar het kost natuurlijk wel geld, want het land is een paar keer failliet volgens mij wel gegaan ondertussen, toch? Daarop ook. Ja, het is 9 keer failliet gegaan inmiddels. Maar goed, een laag opgeleide bevolking kost ook heel veel geld uiteindelijk. Hè? Dus je wil natuurlijk ook in je mensen investeren. Maar ja, het is wel een goede vraag tegen welke prijs kun je dat doen. En zeker als land wat er financieel zo belabberd voor staat. In principe failliet is, torenhoge schuld heeft bij het IMF. Een inflatie dit jaar van richting de 50%. Zo. Ja, dat is bijna gewoon geworden hier de afgelopen jaren. Ja. En dan zo'n 45% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Ja, dan. Ik weet niet waar ze het geld vandaan hebben, maar het is een. Maar ik hoop dat ze erin kunnen blijven investeren, want het is hard nodig. En deze universiteit is gewoon een goede. Heeft 4 Nobelprijswinnaars afgeleverd onder Esquivel in de jaren 80. Nobelprijs voor de Vrede. Dus hij staat hoog op het lijstje, internationaal en in de regio. En laten we hopen dat dat ook zo blijft. Nou, zeker weten. Gratis onderwijs dus in Argentinië. Dankjewel, Peter Schouten. Annemarie. Hi. Goedenavond. Herken je dit, wat ik draaide? Nee, ik herken het niet. Maar ik herkende wel dat het Braziliaanse muziek was. Braziliaanse muziek van Tim Maia, Cabeleza, hoorde je. Okay. Nou, dat kan je misschien nog wel weer even vertalen voor ons, Cabeleza. Ja. Wat betekent dat? Cabeleza. Wat mooi. Kijk, nou, wat een schoonheid, zo ergens in die richting in ieder geval. Dit is de stem van Annemarie Holman, horen we allemaal. En dat is die correspondent voor ons programma in Brazilië. Fijn je te spreken. We gaan het ook hebben over de universiteit daar. En daar zijn we meteen volgens mij bij jou aan het goede adres. Want jij hebt zelfs gewerkt op een universiteit in Brazilië, hè? Klopt, ja. Welke universiteit was dat? USP, de Universiteit van São Paulo, op de faculteit, de landbouwfaculteit. Dat is in Piracicaba, dat is het binnenland van São Paulo. En Zalk, de Escola Superior van Piracicaba. Daar heb ik gewerkt. En ik ben het helemaal eens met de Shanghai Ranking, dat de beste universiteit van Brazilië is. Ja. En daar ben je misschien, is dat helemaal een eerlijke blik? Is het, waarom is het de beste universiteit volgens jou? Omdat daar hele goede mensen werken. Twee, omdat het een hele liberale universiteit is. En ten derde, omdat er een hele goede interactie is met gewoon de samenleving. En dus ze hebben naast hun kampi, ik geloof ze hebben 10 kampi in de staat. Het is een universiteit van de staat van São Paulo. Dus het is geen federale universiteit, het is wel een publieke universiteit. Maar van de staat wordt gefinancierd door de staat van São Paulo. Maar wat ik dus ook wel. En wat zijn kampi? 10 campussen? Kampi 1 campus, 2 kampi, 10 kampi. Ja, ja, ja. Dus het meervoud van campus. En dus ze zitten in de staat São Paulo heeft er 3. En dan heb je nog een aantal, Bauru, Lorena, Piracicaba, daar ben ik dan geweest. En dan nog 4 andere steden. Die hebben ook allemaal hun campus. En die zijn groot. Nou, allemaal zijn groot. Maar wat het derde punt wat ik noemde, wat mij dus erg aanspreekt van de USP, is dat zij naast het investeren in hun studenten en in hun leraren en onderzoekers, hebben ze ook musea. Niet alleen maar wetenschappelijk, maar ook in arts, hoe heet dat, in kunst. Mm-hmm. Ze hebben onderzoekscentra en die zijn allemaal open voor de samenleving. Ja, dus ze proberen heel erg die verbinding te maken met de burgers. Ja, en ze bieden ook gratis cursussen aan, nu, hè, nou meer dan ooit via internet. Wat ook een sterk punt van hun is, in mijn opinie, is het behoud, hè, de investering in behoud van het Braziliaans cultureel erfgoed. Dus archeologie, etnologie, hè, van hoe was Brazilië voordat Brazilië er was. Mm-hmm. En dat vind ik helemaal geweldig. Ja. Ze hebben ook een orkest, ze hebben een theater en die zijn gewoon erg goed. En daar wordt flink in. En is dat anders dan in andere universiteiten in de wereld? Zeg jij van, nou, dat is echt best wel uniek voor Brazilië, dat ze zo die connectie proberen te maken, ook met de gemeenschap, en ook de gemeenschap proberen te betrekken bij dat onderwijs? Ik kan alleen maar praten over Wageningen, waar ik zelf gestudeerd heb, aan de universiteit in Wageningen. Ik kan me niet herinneren dat Wageningen zoveel betrokkenheid heeft met de samenleving. Ik ken verder ook nog een andere hele goede universiteit, van de staat van São Paulo, Unicamp in Campinas. En die heeft ook niet hetzelfde als de USP. Dus eigenlijk, om jouw vraag kort te beantwoorden, ik denk ja. Ik denk dat de OESP daar sterk in is. En anders dan andere universiteiten. De betrokkenheid met de samenleving en de investering ook in mensen die geen student zijn. Een groot pluspunt is dat dus. We spraken net Peter Schouten in Argentinië. Die vertelde dat president Perón zei, kennis is macht. Dat onderwijs dat moet gratis worden. Dat moet voor iedereen beschikbaar zijn. Iedereen moet zo lang kunnen studeren als diegene dat ook wil. Wij betalen het in ieder geval. Hoe zit dat in Brazilië? Ja. Hoe makkelijk kan je op de universiteit komen? Hoe goed is het onderwijs? Hoe goed kan je meekomen daarin? De OESP is gratis. Hè? De federale en de publieke universiteit is allemaal gratis. Het is wel zo dat voor alle universiteiten moet je naast je eindexamen voor je middelbare school, moet je ook een toelatingsexamen doen. Dat toelatingsexamen dat kost 80 reais. En dat is 15 euro of zo. Maar dat kan je ook gratis krijgen. En het is zo dat ongeveer de helft van de leerlingen, die zijn wat ze noemen de vulnerable van de society. Dat zijn de mensen die het niet makkelijk hebben. Er zijn heel veel maatregelen om toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mensen uit de Indiaanse, de originele Braziliaanse bevolking. De inheemse bevolking toe te laten. Ook de Afrikaanse, van Afrikaanse origine. Verder ook van mensen met minder dan één salaris. Dat is nou 1100 reais. Om die toe te laten. Dus in principe kan wel iedereen zich inschrijven. Het is een beetje een grijs gebied. Want er zijn heel veel mensen die zich niet een particuliere school kunnen veroorloven. Die zijn afhankelijk van de publieke. Van die federale scholen. Van de gemeentelijke scholen. Van lager onderwijs is gemeentelijk. En middelbare school is van de staat. En die twee die zijn niet overal even sterk. Dat is nog zacht uitgedrukt. Maar OESP, de Universiteit van São Paulo bijvoorbeeld, die investeert nu ook net als Utrecht en net als Nijmegen in het onderzoekend leren, dat ze dus scholen hulp bieden om de leraren en de leerlingen beter onderwijs te geven. Zodat ze klaar zijn voor dat die stap minder groot wordt naar een universiteit. Ja, want het is wel zo dat publieke, het grote verschil volgens mij met Nederland is dat hier, je hebt universiteiten van allerlei niveaus, anders dan in Nederland. En de universiteiten hier zijn gericht op onderzoek. Dat is net als in Nederland. Maar hier zijn ook wat ze noemen universiteiten, voornamelijk de particuliere universiteiten in Brazilië, die zijn eigenlijk meer te vergelijken met hogescholen in Nederland. Want die zijn gericht op de markt. Hè? Daar leer je vaardigheden. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is een verschil. Ja. Duidelijk, dankjewel, ja. Annemarie. We gaan zo meteen nog verder praten, niet over universiteiten, maar wel over hoe belangrijk het gezin is voor de Braziliaanse samenleving. In ieder geval, dankjewel voor nu. We reizen zo meteen verder, want we gaan eerst even naar het nieuws van 3 uur. Zometeen na het 3 uur nieuws zijn we nog bij je terug. En we gaan het onder andere hebben dus over dat gezin. Kwam allemaal naar aanleiding van premier Orbán in Hongarije. Die wil namelijk gezinnen voorrang geven in het kopen van een huis. Een steuntje in de rug geven in het kopen van een huis. En dat gaat dan ten koste van bijvoorbeeld alleenstaande. Ik onderzoek zo meteen hoe ze in Thailand en Brazilië aankijken tegen dat gezin. Hoe belangrijk is het? En is dat nog de hoeksteen van de samenleving, zoals ze dat soms in Nederland nog zeggen? Je hoort het zo meteen naar het nieuws van 3. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingevoerd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Iedereen moet tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends binnen zijn. De avondklok geldt tot in ieder geval 1 september. In het ziekenhuis is niet genoeg gekwalificeerd personeel om de coronapatiënten op te vangen. Daarom zijn alle specialisten op het eiland gevraagd om hun reguliere werk te laten liggen en te helpen bij de behandeling van coronapatiënten. Ook Nederland is om hulp gevraagd. De politie heeft gisteravond in Deventer een confrontatie voorkomen tussen supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De supporters van PEC waren volgens de politie in een bus onderweg naar een sportpark waar supporters van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Toen agenten de bus tegenhielden en wilden controleren, kwamen de inzittenden naar buiten en gedroegen zich agressief tegen de politie. Uiteindelijk werd de bus de stad uit begeleid, waarna het voertuig alsnog werd gecontroleerd. Agenten vonden toen onder meer drugs en een zakmes. Gisteravond zijn 2 Nederlandse evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrokken. Van de inzittenden hebben 79 mensen Nederland als eindbestemming, zegt Defensie. Verder is bekendgemaakt dat vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. Zij worden de komende dagen naar Nederland gebracht. Prinses Marie van Liechtenstein is overleden. Ze was de vrouw van vorst Hans Adam II, het staatshoofd van Liechtenstein. Marie werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland nadat ze een beroerte had gehad. Daar overleed ze gisteren. Volgens het hof stierf ze in het bijzijn van haar familie. Prinses Marie was 81 jaar. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag overheerst de bewolking en valt hier en daar een bui. Maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Daar luister je naar nog tot 4 uur vannacht. Reis ik door de wereld en luister je naar Nederlanders die in het buitenland wonen. We gaan het zo meteen hebben over het gezin, want de Hongaarse premier Orbán wil gezinnen voorrang geven op een woning in het land. Ik zoek uit met mijn correspondenten in Brazilië en Thailand hoe belangrijk het gezin daar is. Wordt het nog gezien als hoeksteen van de samenleving of zijn er juist al moderne vormen? Misschien zijn er eenoudergezinnen in opkomst in Thailand, je hoort het zo meteen. En ik denk dat je er minder last van hebt gehad deze zomer door het zachte weer. Zijn er minder insecten in Nederland? En hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Welke nieuwe insecten zijn daarbij gekomen? Ga het zo uitzoeken in Nicaragua. Welke nieuwe soorten daar nog leven? Eerst laatste nieuws van mijn correspondenten. Wat staat er op de voorpagina's in hun land? Dat ga je nu horen. Daarvoor reis ik af naar Argentinië, naar Peter Schouten. Peter, goeie avond. Voor jou, we spraken elkaar net al over universiteiten. Nu ja, nog even het laatste nieuws. Want dat is deze week heeft met de toerismesector te maken in jouw land. Hè? Vertel eens. Ja, het grote nieuws deze week, naast wat andere dingen, was het nationale plan van de Argentijnse overheid om het interne toerisme weer te gaan stimuleren. En dat heeft natuurlijk sinds de uitbraak van de corona heeft dat eigenlijk op zijn gat gelegen. En de sector is keihard getroffen. Argentinië kende voor de pandemie zo'n 7,5 miljoen internationale toeristen. Nou, dat brengt natuurlijk ontzettend veel geld op in het laadje. En nu is besloten voor het interne toerisme om een soort van plan te maken waarmee mensen die nu een interne reis boeken, dus je boekt bijvoorbeeld een reis voor 20.000 pesos naar de watervallen van Iguazu in het noorden, dan krijg je daar 50% van terug van dat geld. En dat kun je dan weer gebruiken voor uitgaven voor een volgende reis. Het zij voor een reis, het zij voor een vlucht, voor hotel of restaurant in de rest van het land. Dus je bouwt dan een soort krediet op met het geld waar je je eerste reis voor betaalt. Nou, klinkt goed, toch? Voor de interne markt, ja. En verder worden de gratis tickets beloofd aan buitenlandse toeristen uit de omringende landen. En ook daar geldt, we hadden natuurlijk net ook over, wie gaat dat betalen? En dat is dan wel weer de Argentijnse overheid. Want hoe belangrijk is die toeristische sector voor Argentinië? Ja, is groot. Ik denk dat het zo 10% is van het BNP. Dus dat is een grote brok. Het is ontzettend mooi vakantieland. Van het noorden de lama's tot in het zuiden de pinguïns. Je weet niet wat je ziet. Dus het kan op veel bezoekers rekenen. Vooral het grote deel uit de buurlanden. Uruguay, Brazilië, Chili. Maar ook veel Nederlandse toeristen die de afgelopen jaren naar Argentinië komen en zullen komen, ongetwijfeld. Of zij in aanmerking komen voor die gratis tickets, dat denk ik niet. Want het gaat om het bedrijf Aerolíneas Argentinas. Die vliegen niet op Nederland. Maar goed, er wordt dus van alles gedaan om dat interne toerisme weer te stimuleren. Dus je krijgt de helft van je geld terug wat je nu besteedt aan reizen. Dus, zodat je dat weer kan doorbesteden aan de volgende reis. Nee, het klinkt goed. Heb jij al een reis geboekt? Ik ga binnenkort naar de watervallen van Iguazu in het noorden. En daarna ga ik naar het zuiden, naar een hele prachtige gletsjer, de Perito Moreno. Dus het kan allemaal in één land. Nou, wat wil je nog meer? Ja, klinkt goed. Veel plezier alvast daarbij. Peter Schouten was dit vanuit Argentinië. Dankjewel. Dank. Fijne avond nog daartoe gewenst. We gaan doorreizen naar Thailand. Daar woont Keimpe Wieringa. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zitten we erbij? Is het een beetje lekker weer? Heerlijk. Prachtig weer. Oh, nou, goed om te horen in Thailand. Keimpe, het laatste nieuws bij jou gaat over een vaccinatietekort. Want waar wij hier in het Westen bijna een overschot lijken te hebben aan vaccins, is er bij jou juist een tekort, hè? Ja, er is een zwaar tekort aan vaccinaties blijkbaar. Ik heb wel gelezen dat nu een universiteit die zich bezighoudt met de verdeling en de toepassing van het vaccin. Die zijn bezig met het ontwikkelen van een programma om de vaccinatie onder de huid te geven. Dat blijkt te werken. En dan heb je maar een kwart nodig van de normale hoeveelheid vaccin. Dus dat betekent dat je dan uiteraard met viermaal zoveel mensen aan de gang kunt als de normale dosis. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling die schijnbaar nogal snel gaat. En dat wordt, denk ik, binnenkort ingevoerd. En hoe komt het dat Thailand zoveel tekort heeft aan vaccins? Ja, ik denk dat de regering dat niet heeft aanzien komen. En er is ook, denk ik, weinig geld voor. Thailand zit met een enorm zware economische problemen. Je hebt net gehoord ook dat het geval is een aantal andere landen, onder andere net Argentinië, die je gesproken hebt. Maar vooral de toerisme hier is natuurlijk zwaar teruggelopen, of eigenlijk naar nul teruggegaan. Terwijl dat wel 20% van het inkomen hier betekent. Hè? Het GDP betekent voor 20% uit toerisme. En dat is dus compleet weg. Er wordt wel van alles aan gedaan. Ook dat programma wat ik net begreep, dat in Argentinië speelt, dat mensen worden gestimuleerd om intern te reizen. Dat doen ze hier ook. Er wordt ook betaald de helft van de reis die je gaat doen. En ook het eten en drinken wat je onderweg doet, wordt allemaal voor de helft meebetaald. Dat zijn programma's geweest die zijn maanden aan de gang geweest. Op dit moment is dat gestopt. Omdat we in Thailand nu ook weer met een lockdown zitten. Dus dat betekent dat we ook van provincie naar provincie niet meer mogen reizen. Dus het ligt nu helemaal plat. Ja, het land staat er slecht voor. Hè? De cijfers die lopen ook in Thailand weer langzaam om en op. En dus gaan ze dus nu ook inventiever om. In ieder geval ook met die vaccinaties. Dankjewel, Keimpe. We spreken elkaar zo meteen verder over hoe het gezin eruit ziet in jouw land. We gaan eerst nog even naar Annemarie Holman. We hoorden haar net ook al over universiteiten. Want Annemarie, laatste nieuws bij jou gaat over stemmen. Wij hier in Nederland stemmen met de potlood. En met jullie in Brazilië al heel lang met de computer, hè, als ik het goed heb. Ja, klopt. En daar is nu kritiek op, of dat gaan ze veranderen? Ja, nee, gelukkig niet. Nee. Maar de president die heeft dat aangekaart al weken geleden. En wat hij wilde is dat naast de digitale stemmen, dat ook op papier de stem dan werd uitgeprint. Dat, omdat hij vertrouwt het digitale stemmen niet. Dus dan mocht er gedacht worden dat er fraude zou zijn met de digitale stemmen, dan zouden ze dan nog in tweede instantie zouden ze dan de papieren stembiljetten kunnen tellen. Mm-hmm. Handmatig. En dus het is een enorme paradox. En het is gelukkig niet goedgekeurd. Ja, gelukkig, dat is dan mijn opinie. Het klinkt een beetje als Trump, hè, die ook zijn twijfels had bij stemcomputers. Ja, maar Bolsonaro en Trump die kijken veel van elkaar af, volgens mij. Of niet. Maar het is zo. Waarom ik dit onder jullie aandacht wilde brengen, was omdat wat mij dus stort, wat ik dus erg vind, is dat met deze hele dit hele opbrengen van is het stemmen in Brazilië, is dat veilig? Is dat beschermd? Is dat reëel? Is dat klopt het? Hè? Als ik stem, wordt mijn stem ook geteld als zoals ik gestemd heb? Ja, ja. Ja, daar gaan mensen over nadenken van hey, maar dus misschien is het stemmen, dat klopt helemaal, klopt misschien niet. En misschien wordt er gefraudeerd. En als er gefraudeerd wordt, wat is mijn stem nog waard? En dan, ja. Zo gaat het steeds verder. Het is een negatieve spiraal. En dan het gaat tot nu zover, deze week, van nou, dus misschien is mijn stem is helemaal niks waard. Want die wordt gewoon misbruikt. En ja, dan ga je dus ook twijfelen aan de democratie. Ja, ja, ja. En zo kom je eigenlijk in een visuele cirkel naar beneden. Ja, stel jij. Ja, en dat was mijn reden om dit onderwerp aan te kaarten. Want dat speelt nog steeds. De beslissing is genomen. Ze hebben net een hele kleine meerderheid hebben ze gezegd van nee, we gaan het niet doen. Het papieren biljet uitprinten naast elke stem. En ja, ik ben het daar eigenlijk mee eens, want ik ben het er gewoon mee eens. Want het is zo dat op het moment dat je dus stemt, hier in Brazilië, ik stem niet, maar mijn zoon die stemt wel. En op het moment dat je stemt, dan wordt al gelijk aan het einde van de dag, in het stemlokaal nog, worden alle lijsten uitgeprint. En er zijn zoveel... Ja, je hebt de uitslag natuurlijk ook veel sneller daardoor. Ja, want dat duurde eerst drie weken op zijn minst. En het werd enorm gefraudeerd. Dus, maar nou, dat is een goede zaak in ieder geval. En hopelijk dat die visuele cirkel doorbroken wordt. En dat mensen ook hun stem blijven uitbrengen. Dankjewel, Annemarie. Zometeen praten wij verder over het gezin. Hoe belangrijk dat is voor de Braziliaan. Eerst muziek van Baval, Lisa. Laval. En Lissa hoorde je op NPO Radio 1. Jitte laat weten wat een super uitzending. Thanks voor deze mooie onderwerpen. Mooi, laat vooral weten waar in de wereld je zit te luisteren naar NPO Radio 1. Dat kan je doen in de Radio 1-app. BNN Vara. De huizenprijzen die stegen afgelopen 10 jaar bijna nergens in de Europese Unie zo hard als in Oost-Europa en especially in Hongarije. Omdat premier Orbán hier iets aan wil doen, geeft hij gezinnen die beloven 2 of 3 kinderen te nemen een steuntje in de rug bij het kopen van een huis. En dat gaat dan ten koste van bijvoorbeeld alleenstaande mensen. En als je geen kinderen krijgt uiteindelijk, moet je al het geld weer terugbetalen, is nu de afspraak die premier Orbán heeft gemaakt. Dat deed ons de vraag opreizen, hoe betekent dat gezin eigenlijk? Wat betekent dat in andere landen in de wereld? Hoe belangrijk is dat? Wordt dat bijvoorbeeld nog gezien als hoeksteen van de samenleving? Of is er al veel meer ruimte voor eenoudergezinnen of gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht? Ik ga dat onderzoeken met mijn correspondenten in Brazilië en Thailand. En we beginnen bij Keimper Wieringa in Thailand. Goedenavond, we spraken elkaar net ook al kort even over het laatste nieuws, het vaccintekort. Nu dat gezin. Ja. Vertel eens, Keimpe, wat vinden de Thai? Vinden die het gezin belangrijk? Nou, wat ze heel belangrijk vinden is de familie. Verder, alle samenlevingsvormen zijn zo'n beetje wel geaccepteerd hier. Dus iedere vorm van samenleving is totaal geaccepteerd. Er wordt eigenlijk niet eens over nagedacht. Zo zijn ook alle vormen van expressie van wie men is en wat je wil zijn. Homofiel of transgender of wat het maar is. Alles is volledig geaccepteerd hier. En jij stelt dus niet per se het gezin is belangrijk, maar de familie is belangrijk. Hoe familie, kan je dat uitleggen? Zeer belangrijk item hier. Ja, dus de Thai heeft een enorme binding met zijn familie en met zijn ouders. Binding met ouders is heel erg sterk en met name de moeder in het gezin is een heel belangrijke persoon. Moederdag is ook een van de grootste en belangrijkste gebeurtenissen, feestdagen hier. Daar liggen de kinderen letterlijk op school letterlijk aan de voeten van hun moeder. Dus dat is. Ik ben natuurlijk zelf een buitenlander. Ik ben hier getrouwd met een Thaise vrouw. Mm-hmm. Maar je komt er als buitenlander, kom je ook. Oh, valt de verbinding even weg. Dat is natuurlijk soms in het buitenland kan een internetverbinding even wegvallen. Ga even kijken of we Keimke nog kunnen krijgen. Ik kijk dan even mooi naar mijn redacteur. Want die kan even kijken. Nee, even, ik zie een nee knikkend hoofd. Dan zetten we heel even Keimke in de wacht. Dan zou de vaste verbinding even weggevallen zijn. Gaan we opnieuw contact met hem zoeken. Dat betekent niet dat het voorbij is. We kunnen dan alvast gewoon even reizen naar Brazilië. Naar jou, Annemarie, want jij bent er wel, hè? Ik ben er wel. Hoi, goed. We gaan het nog even hebben over het gezin in Brazilië. Hoe belangrijk is dat voor de Braziliaan? Ja, dat is hier heel belangrijk. Ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij mijn voorganger. Hier is dat net zo. Eigenlijk hier heb je ook familie. Allerbelangrijkste is, als je vraagt aan wie dan ook van wat is het belangrijkste in de wereld, dan is het de familie. En je hebt hier niet zoals in Nederland de twee woorden gezin en familie. Je hebt alleen familie. En familie, dat zijn de mensen met wie je in het huis woont. Hè? Dat is meestal papa, mama en de kindjes. Mm-hmm. Of mama, mama, papa, papa. En dat heb je hier ook allemaal inmiddels. En dan de familie. Is het allerbelangrijkste. En dat is ook dus de opa's en de oma's en de tantes en de neefjes en de nichtjes. En die zien elkaar ook heel regelmatig meestal. En nou generaliseer ik natuurlijk. Maar voor de meeste families die komen toch wel in het weekend komen ze bij elkaar. Ja, en het klimaat helpt natuurlijk ook mee. De zon warme weer. En lekker de barbecue, hè, de churrasco heet dat hier. En zie je dat ook terug bijvoorbeeld dan met kinderen langer thuis blijven wonen dan bijvoorbeeld in Nederland? Deze generatie kan ik zeggen, niet alleen de huidige generatie. Ik, ik, ik, ik, Het zijn hier ook, ja, meeste mensen die wonen nog gewoon thuis totdat ze trouwen. En soms nadat ze getrouwd zijn, totdat ze het geld hebben om hun huur te betalen voor hun eigen woning, wonen ze nog thuis. Wij hebben mensen die met ons werken en die hebben kinderen in huis van al over de 30 en die wonen nog steeds thuis. Want dat is goedkoper, hè, voor de kinderen. En, ja. in veel gevallen, omdat wij hier in de rurale zone wonen, dus in de landbouw, mm-hmm. het landbouwgebied, dan is het zo dat de meeste gezinnen, of veel gezinnen, die wonen in een huis waarvan het huis en de energie en het water betaald worden door de werkgever. Ah, het hoort vaak van bedrijven, dus daarom is het ook wel lucratief om langere tijd thuis te blijven wonen. Ja, en het belang van die familie, waar komt dat vandaan? Is dat nog een oorsprong in religie bijvoorbeeld? Ik denk wel dat het met religie te maken heeft, maar ook economisch. Ik denk het hoofdmotief is economisch. Het is goedkoper om samen te wonen dan apart te wonen. Religie speelt zeker. Hè. Brazilië is zeer katholiek. Het mm-hmm. overgroot gedeelte is katholiek. Ik denk toch wel, economisch is ook wel heel, heel erg belangrijk. Het grootste gedeelte van Brazilië is toch onder, leeft op de ondergrens van, mm-hmm. Van het bestaan. En dus het geld speelt zeker een grote rol. Wat ik ook nog wilde zeggen, wat heel erg belangrijk hier, en dat vind ik wel heel erg apart, dat iedereen boven de 60, daarvan zijn de kinderen verantwoordelijk. Dus de kinderen die moeten zorgen voor ouders boven de 60. Hey, dat is echt bij wet vastgelegd. Wat zeg je? Is dat bij wet vastgelegd? Ja. In 2003 is dat wettelijk vastgelegd. Dat is een moderne wet. Oh, nou, dat is het dus. En dan moet je dus. En als je dat niet doet, dan krijg je dus een boete. Ja, maar je kan ook op het moment bijvoorbeeld dat je zelf niet kan zorgen voor jouw moeder of voor jouw vader of voor alle twee, dan moet je dat aan kunnen tonen. Juridisch moet je dat aan kunnen tonen. En dan als dat aangetoond wordt en mm-hmm. zegt van ja, oké, het klopt. Je kan inderdaad niet voor jouw ouders zorgen. Dan wordt die ouder of die ouders worden toegewezen aan een instituut. Aan een, ze noemen het hier, ja, dat vind ik vrij rustig. Ja, asiel, dan denk ik aan zielige hondjes en poesjes. Ja, ja, ja. Maar noemen ze hier een asiel. En degene die ik heb leren kennen, die werken goed zijn zeer respectvol ook met de mensen. Maar je moet daar dus een wettelijke verklaring voor hebben dat jij dus niet kan zorgen voor jouw ouder of ouders. Ja, ja, nee, om dus dat land toe te wijzen. Dat laat ook maar zien hoe belangrijk het gezin en de familie dus vooral is in Brazilië. Ja. Dankjewel Annemarie voor je expertise ook over dit onderwerp. Ik wens je nog een fijne ochtend of een fijne dag in ieder geval daar. Als het goed is, kunnen we weer terugreizen naar Azië. Naar jou, Keimpje, want je bent er weer, hè? Ja, het valt af en toe valt de verbinding. Ah joh, dat kan gebeuren. Dat maakt het programma juist zo leuk. We zaten eigenlijk midden in jouw verhaal en jij zat ons te vertellen dat je getrouwd was met een Thaise vrouw, getrouwd bent met een Thaise vrouw. En dat toch moeilijk is om daar dat het uiteindelijk niet lukt eigenlijk om ertussen te komen. Hè? Want de moeder is toch de belangrijkste. Ja, dat is ook geen probleem. Maar het, ik zeg al, die Thaise familie is gewoon een bolwerk van de familie zelf. Mm-hmm. Daar kom je dus als buitenstaander niet of nauwelijks tussen. Maar wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat de familieband gewoon enorm sterk is hier. En dat is ook wel leuk om te zien, vind ik. Dat ze zo begaan zijn met hun familie en ook dat ze daarvoor willen zorgen. Ook, dat ook een taak is die dat wordt gewoon ongevraagd ook gedaan. Wat ik al vertel, ik weet niet of dat nog doorgekomen is, dat ze hier ook geen bejaardenhuizen kennen. Ze kennen niet instellingen die zorgen voor ouderen. Dat doen de families zelf. Dat wordt allemaal intern geregeld. Wat je nu ook ziet met de crisis die nu aan de gang is vanwege corona, is dat gezinnen weer bij elkaar kruipen. Dus dat families weer bij elkaar gaan zitten en voor elkaar zorgen. Iedereen zit weer op het platteland en zorgt dat iedereen te eten heeft. Dus echte armoede, dat mensen doodgaan van honger, dat kennen we hier niet. Nee, je wordt echt. Het vangnet is veel. Armoede wel. Ja, het vangnet is veel groter, omdat je dus ook echt door familie geholpen wordt. Je vertelde al, die moeder is dus heel belangrijk in de familie, in het gezin. Ja. Hoe is de rol van de vrouw dan? Is die traditioneel zoals wij dat in het Westen hadden vroeger, dat eigenlijk verwacht werd dat de vrouw thuis bleef? Of is ze juist heel erg geëmancipeerd al in Thailand? Nou, de vrouw heeft eigenlijk de taak om te gaan werken. Dat is, ik generaliseer nu natuurlijk heel erg, maar de dochters die worden geacht om het inkomen binnen te brengen. Dus wat je ook ziet is dat in Bangkok, dat is natuurlijk de grootste stad in Thailand, waar zo'n 15 miljoen mensen samen zitten. Dat is dus de metropool waar wordt gewerkt. En daar zie je dat er dus twee keer zoveel vrouwen rondlopen als mannen. En dat komt gewoon omdat al die vrouwen gaan werken. En kan je dat verklaren? Waarom wordt van de vrouw geacht dat ze gaat werken? Ik heb eigenlijk geen idee. Dus de traditie is blijkbaar dat de vrouwen voor de mannen zorgen. En je ziet ook dat de broers vaak gewoon thuis blijven bij de ouders. En die helpen op de boerderij een beetje mee. Maar de verantwoording voor de centen die liggen duidelijk bij de dochter. Grappig, dat is grappig dat je dan toch overal in de wereld dat weer net anders ontvouwt. Zijn er ook minder traditionele gezinnen te vinden in Thailand? Bijvoorbeeld gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht? Absoluut, ja. De acceptatie, het acceptatieniveau van afwijkende samenlevingsvormen is absoluut gigantisch hier. En ook de acceptatie van transgenders of van de zogenaamde ladyboys, die je natuurlijk heel veel hebt. Dus mannen die zich laten ombouwen tot vrouw. Dat wordt ook zonder meer geaccepteerd. Er wordt niet over gesproken. Het is wat het is. Dat ligt denk ik ook in de boeddhistische aard van de mensen hier. Het is natuurlijk 99% boeddhisme wat hier wordt uitgeoefend. En dat merk je ook in alle acceptatievormen. Het is wat het is. Er worden geen vragen gesteld. Ja, en dat betekent, ja, met dat er over gesproken, niet over gesproken wordt, betekent misschien niet automatisch dat het ook geaccepteerd wordt. Maar jij stelt dus eigenlijk dat het wel geaccepteerd wordt. Ik heb nog nooit een land meegemaakt wat zo ongevraagd dingen accepteert op dat niveau als hier. Maar dat is ook bijzonder. En daar kon je dus ook allemaal verschillende vormen van het gezin terugvinden. In Thailand was dat, en daar woont Keimke Wieringa. Dankjewel, Keimke. We gaan straks nog het hebben over de insecten in Thailand. Tot zometeen. Eerst muziek. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse. Tout le monde danse. Tout le monde pense aussi, tout le monde pense aussi, tout le monde pense aussi, tout le monde pense aussi, ok, tout le monde pense, ok, ok, tout le monde pense, ok, ok, tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi, tout le monde danse aussi, tout le monde. Joa, moet het goed blijven uitspreken. Mooie muziek zo midden in de nacht van NPO Radio 1, de wereld van BNN Vara. Tout le monde passé, ordeo. Alle muziek terug te vinden in de Spotify-lijst van de wereld van BNN Vara, die vind je in Spotify bijvoorbeeld. En kan je alle muziek de hele week ook terug luisteren. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Gaan we het nog tot 4 uur hebben over insecten. Want misschien heb je ze wel een paar in je kamer zitten nu. Net de regen overgetrokken en ze zijn bij je naar binnen gevlogen. Mocht je de afgelopen tijd veel de natuur in zijn gedoken, dan kan het je misschien ook wel op zijn gevallen dat er minder vliegen en muggen zijn eigenlijk. Insecten deze zomer. Want door de koude zomer zie je voorlopig weinig daarvan. Desondanks zijn er ook exotische soorten juist in opmars. Ook hier in Nederland. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Aziatische tijgermug? En die komen hier vaak dan via plantjes en de oude autobanden terecht in onze natuur. Ik ga onderzoeken in Nicaragua en in Thailand welke insecten daar zitten en waar we daarvoor moeten oppassen. En we beginnen in Nicaragua, want daar woont Pieter Nieuwenhuis. Pieter, hallo. Ja, hallo Stefan. Jullie hadden gisteren, goed je te spreken even, jullie hadden gisteren wat noodweer, maar volgens mij is het vandaag weer lekker zonnig in Nicaragua, hè? Dat ging zo lang goed totdat wij bier wilden halen. Ik weet het niet. Het was een pesterijtje, toen hadden we even een flinke regen bij. En die is tussen toen we thuis kwamen, was die weer voorbij. Jullie worden gestraft meteen. Pieter, hoe ben jij een natuurliefhebber? Ja, absoluut. Ik hou heel veel van natuur. Ik heb zelf ook een stukje terrein van ongeveer 1,5 hectare. Het ligt midden tegen een reservaat op de flanken van Mombacho, een oude vulkaan. Mombacho is trouwens absoluut een van de mooiste plek om te bezoeken. Heeft ook een heel eigen stukje microklimaat. Er wordt ook koffie op verbouwd. Dus ik zit met dat stukje terrein wel midden in de natuur, ja. En dan komen er soms ook de ongemakken bij kijken, als in insecten bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. De grootste plaag hier, dat is wat we noemen zancudos. Dat zijn minuscule mugjes. Je ziet ze en je hoort ze niet, maar je voelt ze wel. En dat zijn ook ziektedragers. Hè? Dus bijvoorbeeld minder bekend is chikungunya in het westen. Het lijkt een beetje op dengue. Ik heb het gehad. Dat heeft zo rheumatische klachten, koorts. En dat kan wel een jaar duren voordat het voorbij is. Maar dat gaat ook nooit je lichaam uit. Er is ook geen medicatie voor. En dat krijg je dus van die superkleine vliegjes, stel jij? Ja, mugjes. Dat zijn kleine mugjes. Dus de gewone mosquitos, dat kennen we ook. Hè? Mm-hmm. Die hoor je. Maar dat zijn koeders, die zien niet. Die hebben het formaat van een fruitvliegje. En meestal zitten ze ergens onder de stoel of onder je sofa. En dan beginnen ze te steken. En dus, je let dus op het huis, rondom je huis, dat er niet al te veel water staat, waardoor die geen larven kunnen leggen. Maar je leert er ook mee leven, absoluut. Was dat iets waar je flink aan moest wennen toen je in Nicaragua kwam wonen? Ik ben er nogal allergisch voor. Dus de reactie kan bij mensen verschillend zijn. Maar als we steken, dan voelt dat als brandneteljeuk. En je gaat toch automatisch ook een beetje krabben. Maar dat kan zich toch ook uiten in een uitslag. En in mijn geval heb ik allemaal vlekken op mijn benen van de afgelopen jaren gestoken te zijn. Ja, dus het is, je moet er ook wat voor over hebben om in zo'n mooi land als Nicaragua te wonen. Pieter, we hebben jou gevraagd om 3 insecten voor ons uit te kiezen die jou in ieder geval ook een beetje doen rillen. Die in ieder geval je ook gewoon kan tegenkomen in de natuur. Te beginnen bij een schorpioen, hè, die gekscherend eigenlijk de doopmachine wordt genoemd. Ik weet niet of dat al genoeg zegt. Dus ik heb 3 insecten gekozen. 2 waarvan 1 onschuldig lijkt en eigenlijk heel gevaarlijk kan zijn. En eentje die heel gevaarlijk uitziet en eigenlijk heel onschuldig is. En dat is dus de Engelse naam is de Talus Whip Scorpion. Ofwel de staartloze zweepschorpioen. Omdat hij lijkt op een schorpioenachtige. Maar heeft geen staart. Dus het lichaam lijkt wat op een schorpioen. Heeft lange poten en hele lange voelspitten. Het lichaam heeft ongeveer een diameter van 5 centimeter. Maar met zijn antennes heeft hij een rijkwijde van 25 centimeter. En wat zo grappig is van dit dier, is dat hij heeft een rol gespeeld in Harry Potter. Misschien even voor de geest halen. Die met dat kunstoog. Ik ben even zijn naam kwijt, die de Master of the Dark Arts klasse gaf. Mm-hmm. En toen werd zo'n dier tevoorschijn gehaald om daar iets mee te doen. En in dat verhaal zou het dan een heel gevaarlijk dier zijn. Grappig is, dus hij zit vaak in de schaduw of in het donker. En als je dan wel eens iets wil pakken, bijvoorbeeld je biertje, als je buiten zit, dan kan het zijn dat er in één keer zo'n dier naast je zit. En dat is enorm schrik, omdat het er gewoon verschrikkelijk eng uitziet. Maar hij is heel onschuldig en dat wordt ook door heel veel mensen in het Westen gebruikt als huisdier in een terrarium. In het Westen, daar bedoel je Europa mee? Of ook in Nicaragua? Na Harry Potter waren er ook heel veel mensen... Ja. En hij is dus onschuldig. Hij wordt dan wel de doodmachine genoemd, maar een beter van is niet giftig en je kan er niet aan overlijden dus. Nee, precies. Hij heeft geen gif. Hij kan wel bijten. Hij heeft wat ze noemen pedipalps. Dat zijn een soort zoals kreeftachtige klauwen. Maar in dit geval zijn het niet echt klauwen, maar een soort armpjes met stekeltjes. En hij doet onder andere dus, ik kom even niet op de Nederlandse naam, cucarachas eten onder andere. Ja, kakkerlakken. Kakkerlakken, precies. Ja. Nou goed, daar zijn wij voor de vertaling. Dat hoort helemaal niet uit. Deze klinkt nog best wel onschuldig. Een ander insect dat je voor ons mee hebt genomen is dat zeker niet. En ik ga het toch proberen, maar je moet me onderbreken als ik het verkeerd uitspreek. De Chagas boek, bug? De Chaga bug. Ja, de Chaga bug, dus, ja. Hier in de volksmond doen ze een tientje. Maar hij heet Chaga omdat in het verleden heeft dus een wetenschapper, een bioloog, heeft daar heel veel studie naar gedaan, Carlos Chaga. En die naam is toen eraan aan gegeven. Maar in het Latijn is de naam Priatoma. Nou Pieter, ik ga je heel veel onderbreken, want de internetverbinding lijkt even wat slechter te worden. Want het is wel natuurlijk een interessant verhaal. Misschien klinkt het nu weer beter. Ja, vertel door. Ja, ik heb echt de duurder gedaan. Dus de Latijnse benaming is Priatoma. En er zijn verschillende in heel Latijns-Amerika. Degene die hier voorkomt, dat is Priatoma dimediata. En de, ik heb kijken waar ik het opgeschreven, de Rhopnis proximus. En het verschil tussen die twee is, ze zijn zelden van vorm, ongeveer 2,5 centimeter lang. De Priatoma dimediata... Ik ga je toch even onderbreken, Pieter, want ik vind het wel een heel interessant verhaal, maar ik wil het graag goed kunnen horen. En de verbinding is even slecht. Ik ga jou even vragen of je misschien opnieuw in kan bellen. Dat kan je dan doen door even de knoppen op de app uit te drukken waarmee we contact met elkaar hebben. Ik ga proberen gewoon die tijd even op te vullen. Anders moeten we weer muziek draaien en dan raken we weer uit dat verhaal. We hebben het dus over insecten. Hier in Nederland hebben we een rustige insectenzomer omdat het weer zo zacht is. En we gaan gewoon eens even kijken of we dan daar nog over kunnen praten. We gaan zo meteen nog afreizen naar Thailand. Een land wat een tropisch klimaat heeft. En betekent dat ook dan dat er veel meer insecten en misschien ook gevaarlijker insecten zijn. Dat gaan we zo meteen nog horen van Keimpje Wieringa. Maar eerst wil ik graag nog het verhaal in Nicaragua eigenlijk afwachten. En ik kijk of dat gaat lukken. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Misschien dan... Microfoons zijn vrij gevoelig en ik kan niet echt het geluid van de rietje... Pieter, volgens mij horen we elkaar weer in de uitzending ook. Ja? Ja, dit is beter. Nou, laten we het snel proberen af te maken. Dan kunnen we die goede verbinding in stand houden. Jij sprak dus al over Dege Shinke. Dat was de naam die op straat ervoor wordt gegeven. Wat maakt dit insect zo gevaarlijk? Ja, dus hij heeft een hoe zeg je dat in het Nederlands? Een cone-shape neus. Een conische snuit. Mm-hmm. En hij heeft de neiging om vooral, dus als iemand slaapt, om rond de mond te willen prikken en bloed te zuigen. En als dank daarvoor, voor zijn buik te vullen, laat hij dan ook nog wat poep achter. Dus hij poept gewoon op de wond. En in beide gevallen, ofwel via het zuigen, want hij injecteert dus ook een antibloedstollend iets, of via de uitwerpselen, kun je dus besmet worden met het zogenaamde T. cruzi parasiet. En dat kan Chagas disease veroorzaken. En dat uit zich in het zwellen van de klieren, gezwollen gezicht. Maar het kan om de zoveel jaar terugkomen. Dus het blijft eigenlijk in je lichaam. Er is geen medicatie voor. En het kan in een latere fase het slijmvlies van het hart opdoen zwellen en dat kan leiden tot de dood. En dat is dus echt een, een onschuldige beet eigenlijk. Hoe kan je je dan wapenen tegen zo'n insect? Want je zegt dus, het slaat toe in je slaap. Ja, dus mosquito-gaas. Het gebeurt dus ook wel veel in de ja, wat we noemen de campesinos. Hè? Dus de mensen die vrij simpel wonen, die beschermingsmiddelen hebben. Wat wij standaard doen, wij slapen altijd met de ventilator. Dus het is om enerzijds koel te slapen, maar ook om gewoon dieren weg te blazen, letterlijk. De cijfers die ik heb gelezen is dat ongeveer 2,3 miljoen mensen zijn besmet in Latijns-Amerika met het Chagas-virus. Zo, flinke aantallen zijn dat. Was dus deze, die Chagas, daar moeten we dus ver uit de buurt blijven. Een laatste laten we kort nog even behandelen. Dat is namelijk een bijzonder uitziende mot, hè? Die zomaar je slaapkamer in kan vliegen. Hoe heet die? Dus de officiële naam is de Automedus io. Ik weet niet precies wat de naam hier is. Ik heb die een keer opgepikt, maar ik even kijken of ik dat ergens nog opgeschreven. Mag ondertussen even zoeken. Ja, ik heb het ergens opgeschreven, maar nee. Goed, dat maakt niet uit. Wat maakt deze mot zo bijzonder? Nou, de rups is heel bijzonder. Dus de rups, dat is net een wandelend plantje. Dus hij is groen. Soms heeft hij strepen op zijn lichaam. En de uiteinden, dus hij heeft stekeltjes op zijn rug en daardoor lijkt hij op een plant. Dus hij is ook heel goed gecamoufleerd. Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Ik moest er natuurlijk foto's van maken. Maar wat je dus niet ziet, is dat dus die groene takjes op zijn rug, dat die nog langer zijn dan het oog eigenlijk ziet. En ik heb dus wel gevoeld wat dat betekent. Want dus dan word je gestoken, die stekel breekt af en daar heb je dus gewoon 2 weken plezier van. Die zit gewoon dan 2 weken erin eigenlijk, in je huid, stel jij. Grote rode vlek en jeuken en enorme pijn. En dat moet vanzelf er weer uitgaan. Dus het is een diertje wat er heel fantastisch uitziet, maar weer dus echt niet in de buurt kan komen. Goed, goede laatste adviezen. Dus een mot of in ieder geval een rups wat eruit ziet als een mooi plantje, blijf daar ook van weg daar in Nicaragua. Dankjewel voor de adviezen en de mooie 3 insecten die je voor ons hebt uitgekozen. Dat was Pieter Nieuwenhuis. Zometeen reizen we nog door naar Thailand om te horen welke insecten daar we beter niet kunnen tegenkomen. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Se aproxima, o meu corpo sente. 9 minuten voor 4 is het. De wereld van Bien en Vara is er tot 4 uur nog. Met een mooi appje van Desiree die zegt... Goedenacht, wat een prachtige uitzending. En wat een mooie muziek ook, heel interessant. Het is bijna een feestje om nu wakker te liggen. Fijne zondag nog, aldus. Desiree, dankjewel voor je mooie appje, Desiree. Nou, Keimke, de lat wordt even hoog gelegd nog voor ons... voor het laatste moment om over insecten te praten. We hoorden net al het verhaal uit Nicaragua. Ik kreeg helemaal de kriebels van, in ieder geval. Hoe zit dat bij jou? Zijn er veel insecten? Ontzettend veel insecten, ja. Wat dat betreft overlapt het verhaal van Nicaragua zich behoorlijk met wat we hier natuurlijk hebben. Dat is bijna alle soorten en maten die net zijn genoemd, die hebben we hier ook. Met name ook de dengue-mug, maar die heeft volgens mij de knaap hiervoor ook al genoemd. Het is een gevaarlijke en dat ga je niet dood aan, maar het is wel iets wat in je bloed blijft en waar je flink last van kunt blijven houden. Mm-hmm. Heb je er zelf wel eens beter zelf doorgestoken? Nee, mijn zoon wel, maar ik niet. Nee, dat is niet prettig. Dat heeft een hele lange nasleep. Wat ook gevaarlijk is hier, dat is dat noemen ze de takaap. Dat is een soort lintwormachtige rups. Een centimeter of 30. Een soort duizendpoot. En die kan ook gevaarlijk bijten. Voor kinderen kan dat zelfs dodelijk zijn. Komt niet heel veel voor, maar op het platteland weer wel. Malaria, dat is ook iets wat nog wel heerst, maar een stuk minder is dan vroeger. En wat je alleen nog maar tegenkomt, ook weer op het platteland of in de jungle. En waar ze bij Nicaragua de ventilator aanzetten om ervoor te zorgen dat het insect een beetje, dat in ieder geval het lichaam niet bereikt omdat hij wegwaait. Hoe proberen ze dat in Thailand? Ik kan me voorstellen dat misschien vanuit het boeddhisme wel een andere strategie wordt gekozen. Ja, nou goed, er wordt hier in de compounds waar dus de meeste buitenlanders wonen, wordt gewoon simpelweg met gif gewerkt. Dus ze komen iedere week langs om de boel te spuiten en de muggen weg te houden met rook. Dus dat wordt hier wel gedaan. Op platteland uiteraard niet. Daar wordt met name gewerkt met mosquito-netten. Maar het grootste probleem wat ze daar hebben, behalve dan de insecten natuurlijk, is de slangen. Dus ontzettend veel mensen die jaarlijks overlijden aan slangenbeten. Giftige slangenbeten, dat is natuurlijk ook weer. Ja. En dat is met name natuurlijk in de rijstvelden het grote probleem. Ja. Nou ben ik een beetje thuis in de Thaise keuken. En ik kan me voorstellen dat we wel insecten ook terugvinden op de menukaart bij jou. Ja hoor, allemaal. Welke zelf vind je het lekkerst? Ik ben zelf niet zo'n insecteneter, maar mijn vrouw die komt uit Isaan en die kan dat allemaal wel. Dus die eet ook regelmatig sprinkhanen of kokroodjes, kakkerlakken, gefrituurd. Dus en dat kun je ook gewoon op de markt vinden. Niet zozeer meer in de bewoonde gebieden, maar buitenaf en stalletjes vol met insecten. Absoluut, ja. Larven, emelten, ja hoor. Ja, alles is aanwezig. En is daar ook het idee van dat er een bepaalde kracht ook van uitgaat, vanuit die insecten? Voedingsstoffen in zitten die belangrijk zijn? Ja, dat zal erbij komen. Maar ik denk dat het gewoon ook een voedingsmiddel is wat gewoon voorradig is en goedkoop is. Dus het heeft natuurlijk ook gewoon een economische reden. Ja. Nou goed, ik vind het best lekker eigenlijk. Je kan het hier in Nederland volgens mij tegenwoordig ook kopen. Of het was een tijdje in ieder geval wel te koop bij enkele supermarkten. Die insecten. Dankjewel Keimke voor je informatie daar vanuit Thailand. Ik wens je nog een fijne dag. Okay. En we spreken elkaar snel weer. Hoi. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. Hey. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. And I work if I have to, work if I have to. Work. It's about you. Tudo que faço. night, every night, you're haunting my night. I'll work if I have to, work if I have to. I'll work if I have to. You're haunting my night, every night, you're haunting my night. Tot zover de wereld van BNN Vara voor deze zondag. Alles is terug te luisteren via radio1.nl of de Radio 1-app. En blijf vooral ook luisteren naar Radio 1, want hier aangeschoven, terug in de nacht. Meerte, goedemorgen. Zal ik even... Ja, je mag hier... Nee, die microfoon staat ook aan, hoor. Oh, deze staat ook aan. Ja. Goedemorgen, hoe is het met je? Je bent terug. Ja, leuk om hier weer te zijn, joh. Ja. Niks veranderd. Nee, dankjewel. We hebben wel de hele zomer doorgewerkt. Nee, jij was ook lekker op vakantie, volgens mij, hè? Ja, was heerlijk, maar... Nou, je bent weer terug. Wat gaan we doen zometeen met Fris? Ja, we hebben verschillende onderwerpen tot 6 uur. We gaan beginnen met corona en dieren. Corona en dieren. Dus wat voor invloed heeft... Kan je iets zeggen eigenlijk over de mentale gezondheid van een dier? Hoe kan je dat herkennen bij je huisdier? Kan dat überhaupt? Is die vergelijking wel te trekken tussen mens en dier? Ja, ik zat er laatst over na te denken of je misschien mensen die honden hebben of katten... die denken van, nou, wat zijn die mensen opeens veel thuis de hele tijd? Zullen ze ook doorhebben dat er iets aan de hand is? Ja, dat hebben ze zeker door. Maar hoe je daar dan een beetje handig mee om kan gaan... daar gaan we het over hebben zometeen. Tussen 4 en 6 hier op Radio 1. Ik wens iedereen een fijne zondag. Wij zijn er volgende week weer. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingevoerd... vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Iedereen moet tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends binnen zijn. De avondklok geldt tot in ieder geval 1 september. Ook in het ziekenhuis neemt het aantal coronapatiënten toe. Er is niet genoeg personeel om alle patiënten op te vangen... Specialisten op het eiland zijn gevraagd om hun reguliere werk neer te leggen... en te helpen bij de behandeling van de coronapatiënten. Ook Nederland is om hulp gevraagd. Vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gisteravond 2 Nederlandse vliegtuigen met evacuees vertrokken. 79 inzittenden hebben als eindbestemming Nederland. De komende dagen worden de Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade opgehaald... Zij hebben vrijwel allemaal de luchthaven van Kabul weten te bereiken. De politie heeft gisteravond een confrontatie voorkomen... tussen fans van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De PEC-aanhangers waren in een bus op weg naar een sportpark in Deventer... waar fans van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Volgens de politie waren ze uit op geweld. Toen agenten de bus tegenhielden, kwamen inzittenden naar buiten... en werden ze agressief. Uiteindelijk werd de touringcar de stad uitbegeleid. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse Noordoostkust krijgen het advies om te vertrekken. Henri komt naar verwachting vandaag aan land in New York en New England. Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. In Mexico heeft orkaan Grace al veel schade aangericht. Zeker 8 mensen zijn omgekomen. Het weer, vooral in het noorden, regen en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is het bewolkt en is er opnieuw kans op buien met onweer. Maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Wat goed om hier weer te zijn. Zometeen gaan we het hebben over de steeds groter wordende problemen rondom impulsief aangeschafte huisdieren. En ontrafelen we het succes van reality-tv-programma's zoals Boer zoekt vrouw en Temptation Island. Deze week komen ze weer op tv. En je wordt ondergedompeld in de Twentse zuipcultuur. Wat dat inhoudt, hoor je zometeen. Dat en meer tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Met Mitte van der Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. Ja, en deze hele ochtendshift kan je natuurlijk reageren, hè, op de onderwerpen. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of via Instagram naar @Meerte van der Drift. Er komen al wat reacties binnen. Paula zegt: goed dat je er weer bent, Meerte. Welkom terug. Stuurt Arjan: na, dank voor deze berichten. Dat is nog eens een warm welkom terug. We trappen af met het kleinere nieuws van deze week. Het appeltjesgroene huis van Ineke uit Amersfoort is niet meer. Ineke vond wit en grijs een beetje saai en verfde haar huis appeltjesgroen. De buurt werd daar echter minder vrolijk van, zo'n felgekleurd hoekhuis. Buurtbewoners spanden een rechtszaak aan en Ineke verloor die. Het huis moest opnieuw geschilderd. De Telegraaf ging bij Ineke langs om te vragen of de nieuwe kleur dit keer beter in de smaak viel bij de buurt. Hoe reageert de buurt? Weet ik niet. Ik weet dat mijn buurman toen terugkwam van vakantie zei: ik zie hier bijna geen verschil. Ja, ik zeg maar, het is wel een verschil. Bijna geen verschil. Dus ja, heel verrassend is die reactie op zich niet van de buurman. Ineke beweegt zich namelijk in de mazen van de wet. Ze schilderde haar huis in plaats van appeltjesgroen, dit keer lichtgroen. De bruiloft van Luis Santana uit Colombia leek wel een scène uit de Netflix-serie Undercover. Op de dag dat hij het ja-woord zou geven aan zijn geliefde stormde de politie de kerk binnen. Hij zou namelijk lid zijn van een Colombiaans drugskartel. De ceremonie eindigde in een arrestatie. De man werd al sinds 2017 gezocht door de politie en is nu opgepakt. In het zuiden van Spanje werden 2 drugssmokkelaars gearresteerd op het strand door strandgangers. De 2 smokkelaars voeren met een bootje het strand op om de kustwacht te snel af te zijn. Maar de mensen op het strand staken daar een stokje voor.